أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 44 ولو جعلنا ولو جعلنا قرآنا أعجميا ما يقال لك نشويل تاتو پیغمبرا إلا ما مگر آخبرا قد قيلا چويل شويوال الرسول پیغمبرانو تامل قبل کا مخکستانا نردی آیت موضوع او سبجکت دے تسلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا ہے ذکر چھو اس کلا یو سڑے اخلاص سر لگے خبروں اللہ والا کئی او ریاکشن پا آغے بانے دا قوم طرف نا دیر غلط رازی اصر پریاکشن نا بٹ دے کال ہم نیمز مختلف و طریقوں سر بلیم کئی الزام تراشی گئی پہ سڑے ڈیسارٹیڈ شی ڈیسپوائنٹیڈ شی صحیح اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی ورکڑا اب انکریج کو چی دا خبر سنوی ندا ستانا مخ کی پیغمبرانو اللہ والا خبر کردی دا اگوی تم دقا سی خبری شید صحیح ما یقال لکان شویل تاتا الا ما مگر خبر قد قیل لرسول جویل شو پیغمبرانو تا من قبل کا مخکستانا ان ربک یقینا رفتا لزو مغفرت د مغفرت خاوند و ذو عقاب الیم د دردناک عذاب خاوند لزو مغفرہ و ذو عقاب الیم د آیت دایسا مونږ دې ته بشارت او انذار لزو مغفرہ الله تعالی بشارت ورکړي چې منن کو د پاره الله تعالی د بخښنې مالک دی و ذو عقاب الیم وارننګ ورکړي چې د نمنونکو لپاره الله د دردناک عذاب مالک دی نو دې تبون غوسه بشارت او انذار بشارت معنا زیر او انذار معنا وارننګ تنبیه ولو جعلنا وكچر ګرځولې موږ دا قران قران عجمي القران عجمي یعنی په عربي عجمي ژبه کې لقالوا يقينا دي عرب بويلو لولا فصلت اياتو چولی تفصیل شوی نه دی آیاتونه دے او د عربو په نسبانه تفصیل صرف د عربای جبنه عبارت دی هغه وی خ انټرپریټیشن او خط تشریح د خبرې چې کی فصیح او الوکنت انداز سره د په کوم جبه کی په عربی کی دی نو دی وجه الله تعالی د هغه د فکر مطابق تعبیر وکړي چې دوی به اعتراض کړو چې لولا فصلت آیاتو د دې آیاتونه په عربی کې ولې نه نازل لولا فصلت آیات ولنی تفصیل شوی آیاتنا دے قرآن پا عربی جبا کی آجمیون و عربیون دیکھو دار ٹون خبر دا آجمیون و عربیون لیکن مونگو does it make sense دا دے خبری ستک جوڑی گی چی کتاب آجمی دے پیغمبر عربی دے دا ٹون والا خبر دا صحیح چیر دوی اعتراض بداو آجمیون و عربیون دا دے خبری ستک جوڑی گی کتاب عجمی کے دے پیغمبر عربی کے دے صحیح آجمیون و عربیون اکتاب آجمیون و نبیون عربیون آیا کتاب عجمی او نبی عربی صحیح اس اللہ تعالیٰ جواب ورکی شما پا عربی کی راولی کستا صدق اعتراض خونشتا خوز دے قرآن فائدہ سدا قل تورتو آیا ہوا دا قرآن للذین چاہد پارا منو جیمان راوڑ دے ہدن ہدایت دے و شفاء اشفاء دا ہدایت دے او شفاء دا و شفاء اشفاء دا ہیلنگ دے دا کفر ہیلنگ دے دا شرک ہیلنگ دے دا نورو گندہ خصلتنو دا اغی ہیلنگ او شفاء دا ٹریٹمنٹم ندے کلا سڑے دا بیمارے ٹریٹمنٹ گئی وہ ہیل کی گی نور سرا دا قرآن متعلق دا شور دا چکا دے دے استعمال کردے دا بیمارو دا پارا آغا ہیل کئی فار شور اغیل شفا ور کئی فار شور والذین کسان لا یؤمنون چی مان راڑے فی آسانے پوکنو دے کے وقرون درنوالے دے درنوالے منگ آغا چاہتا منگو دے لگو چاہتا ہو رہی دانوائی چی دے کون دے کون مانے سڑے بد منی منگو دے لگ پزور ہو رہی صحیح عربو وی فی اذان وقر وگلو کی لک دروندواله دی من پتو کی دلک وگو دروندے اللہ تعالی دا کافران دا قران دا پر وگو درانه دی زمون شیخ سیوی دا حرامی تو دا پر خوری دا خیر خبر نوری والذین کسان لا یؤمنون ایمان لراڑی فی اذان وگنو دوی کی وقر دروندواله دی وهو عليم غمن ادا قران بدوي باندې باعث د زلالت او د گمراهي دي اولائک دا کسان ينادون ينادون دای تب اواز ورکو شي مم مکان بعید د یو لری زاینا نو مکان بعید د لری زاینا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام په ولاړی بیت المقدس سره خوا کې یو ځای ډیر مشهور دی مسلمانان کافران ټولی دنیا کې پیژني ځکه د ډسپیوټ د وجه ډیر شهرت لري ڈوم آف دی راک صحیح ورته ڈوم آف دی راک یا قبۃ الصخرہ کوم ځای چې غټه تیګه او ډبره پرته ده اده پاسه په ڈوم جوړ دی بیت المقدس سره صحیح نو په دغه ډبره یا په دغه راک باندې به اسرافیل ولاړی او اواز بکای نو خلک به څوک انډول شي یا کې څوک به یو ځای څوک به بل ځای دی وجه الله تعالی یو ناداونه مم مکان پړی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ يَقِينًا وَرْكَرَوَ مُنْغَ مُوسَى عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَامُ تَ كِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ اختلاف ریشو پا کتاب کی نو اس دا مزید تسلی اللہ تعالی رسول پاک دور کئی چھے تعالی میں کتاب در کردے دے و خلق ور سر اختلاف کئی دا خبروں میں نوی ندا موسیٰ علیہ السلام تا میں کتاب ور کردے و خلق ور سر اختلاف کردے وَلَقَدْ آتَيْنَا يَقِينًا وَرْكَرُ مُمُّسَى عَلَيْهِ سَلَامْ تَ كِتَابْ فَاخْتُلِفَ فِيهِ پس اختلاف لیشو دے کتاب کے ولو لا کلمتن سبقت من ربکا اکشر نوی کلمتن خبرد فیصلے کلمہ خو لفظ دوئی ہر میننگ فو لفظ چیوی معنی خیز لفظ اگر سوئی کلمہ دلتت مراد کلمہ دا فیصلے دا ولولا کلمت کجرنوی اغور د فیصله اخبر د فیصله سبقت من ربک ثابت شوی دړوان دې د جانب ستانا چې دا غي د پاره یو ټایم فکس دی د فیصله د پاره الله تعالی یو ټایم اپوینټ کړی دی الله تعالی وایي کدا فکس ټایم او فیصله دا الله نه وکړ فل فور به دې تبا کړو خو الله تعالی مایند نه چینج کوي چې بس کله کوم یو فیصله کړی دا هی سټک ټو هیز ډیسیژن صحیح ولولا کلمت اکچر نوے کلمت فیصلے سبقت راند ثابتا من رب کاد جانب دربستانا لقضی بینو یقینا فیصل بکریشو مزد دوئے کی وَإِنَّهُمْ يَقِيلًا دُوِي لَفِي شَكٍ الْبَتَّ بَشَكِّ دِي مِنْ هُرْدِي كِتَابْ مُتَالِقْ مُرِيبٍ عَدَا سِ شَكْ چھدی پا بل شک کے واقع کئی مُرِيب مانا یعنی یو شک چھ پا بل شک کے سڑے واقع کئی صحیح نو کمبائن شی اسا شی شی ام مرکب شی من عمل صالحا چا چا عمل کرے دنے کے فل نفس دای دزار پل پارا من اسا اچا چ بدی کرے دا فالیا و بال پدا نفس بانے دے و ما ربک ان دے رفتا بظلام ظلم کون کے للعبید بندگان دے پارا الیہ یرد علم الساغہ دغی اللہ تا یرد واپس کول شی علم الساغہ علم دا قیامت دا ساغہ لفظی مانا دا گھنٹا او سات گھنٹا صحیح ندائی او گھنٹا دا چھ پکی ودا قیامت رضوا کیا کی نا دے وجنا اللہ تعالیٰ غیت ساعت ہوئی یعنی او سپیسیفک ٹائم دی الیہ یرد دغی اللہ تا واپس کول شی علم الساغہ علم د قیامت الله تا واپس کول شي علم د قیامت معنا سو یعنی کته تپوس کې دیکھو ګور ک طالب نه کې ک د مولا نه کې ک د مفتی نه کې ک د قاضی نه کې ک د صحابي نه کې ک د پیغمبر نه کې د دې ټولو حاصل دارې چې دا سوال ریفر کیږي الله تعالی ته ځکه په دې کې یو کس ته هم دا پته نشته چې قیامت پکې نه شي صحیح نو موږ وایو چې الټیمیټ ریټن الله تعالی ته الیه يرد علم الساعه معنا چې الټیمیټ ریټن د دې چا ده اللہ تعالیٰ ترے سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النازعات درشیں پارے بیم سورت میں پیدا ہوں گا آیت نمبر 42 دو سلویخ نمبر آیت نمبر دو سلویخ یسالونک دا خلق سوال کوي د تانو پیغمبره عن الساعت د قیامت متعلق ایان مرساها دا مرسا دا ارسا یرسی ارسا ان صحیح دا ارسا لفظ اطلاق کی پا سفینہ و پا شپ باندے چھے کلا اینکر اور دے دیتا ہم ارسا وئی خو زیاد تر اطلاق پا دے کی چھے اینکر روچت کی روانش چھے شپ روانش دے سا وئی ہاں وئی کوئی لنگر دے روچت کرد منگو پختو کی سو چھے جیاز لنگرون روچت کرد چھے کلا جہاز پا سیپورٹ باندے دے منگو لنگر انداز شا یا لنگرون او پختو اینکر خوئی ورد صحیح نو ارسا اصل کی صفت دا جہاز دے چی اینکر غرزائی او اینکر راو چتائی اینکر نو علیہ صلات و سلام ہم چی کل اخپلہ کشتائی روانولا نو علتے دعاو کلا چی بسم اللہ مجریہ و مرساہ دقا لفظی و مرساہ پنامہ دا اللہ تعالی روانے دل دا دی اللہ انگرون راو چتاول دا دی بسم اللہ مجریہ و مرساہ نو اس دے مشرکین مکہ پیغمبر علیہ صلات و سلام نے داستا پس کو مسخرے کولا ورتویستا قیامت قیامت چتا کے دیر مدوش چې غلنګر انداز د کله بلنګر نه راوځي دا سره صحیح ده موږ شي څه په پخو کانو را میان ای اسالون کا سوال کوي د تانا غنسا غته د قیامت متعلق ایان مرسا چې کله بلنګر نه راوځي ان کله برازي کله برارسي کله تر اوسه سی پورت کې ولاړ دی دیر مدوش الله تعالی بس مختصر جواب ورکړ چی فیما انتا لفظی مانا فیما انتا پسشے کیتا من ذکراہا دا قیامت دا ذکر پا حوالا نو دا کوئی لفظی مانا شوا لکہ مون چی انگریزے کی وہ that is none of your subject or that is not your subject چی دا ستا سبجیکٹ دے نا نو دا ایتانا وڑی تا پوس گئی دا قیامت خبر ستا سبجیکٹ ندے دا دے ٹائم تاتا ندے مالو بچاتا ندے نو دانا تا پوس گئی فیما انتا من ذکراہا نور پسیو فرمائے چه الا ربک منتہا ہا یقیناً ربستا سا انتہا او الٹیمیٹی ٹند دے سوال لے چه دا سوال الٹیمیٹلی چاہ دا واپس کی اللہ تعالیٰ تھا ہاں خوص اللہ تعالیٰ چوئے چه فیما انتا من ذکراہا ستا دے سر سے تعلق دے دیتانا تا پوس گئی ستا دے سر سے تعلق دے چه دیتانا تا پوس گئی نو بس اے خوخترم دا چه سوگمون تا ہوئی شرد قیامت سر تعلق نشتا صحیح نمو ورتوی بیا ته قیامت قیامت کیا سره دا خبر سره کی دا سٹاپ کا نو اللہ تعالی دا پیغمبر علیہ السلام سائیڈ سیف کو اور پس ایت کی کہ ہاں استاب سره یو تعلق دے انما انت منذر من یخشا خبر دادا چې دا وارننگ ورکو ان کے دا قیامت پا والا آغا چاہتا چی یری کی دا قیامت نا ستاکار صرف وارننگ ورکو لی قیامت سره ستا تعلق تر سم رہا دے دا وارننگ ورکو لو تر صحیح شو بل زائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس پیدا مکن آیت نمبر 50 نواخل قل تورتا ہوا یا ارائیتم خبر را کئی مالا ان اتاکم عذابو کراشی تازتا عذاب دا اللہ تعالی بیا تندش پہ او نہارن یاد رزے ما زائستا جلو منہ المجرمون نو دا مجرمانو چی پیغمبر نے ڈیمانڈ کو کریمینل خلق کو پیغمبر دوی دا قیامت پکر رزی یا تم عذاب نے ارے عذاب پکر رزی نو اللہ تعالی بھی رازی خوب رازی خود چلو کدے دا شپی را گئے کدر رزی را گئے ما ز یستاجر منه المجرمون تا سبحان سترانا پرتو ایت تاسو دا پزور وخته من پختو کو پتا سترانا پرتو یعنی س شیو چ مجرمانو دا پزور وخته پر ته وایته پڑھی وای خبر زین کرا اثم اذا ما وقع امنتم ایا بیا اغه وا چ کلا دا عذاب واقع شی امنتم به نو تاسو باغی بانی ایمان رانی اللہ تعالی وای تاسو خو غواړی ناراضی خو بده خامخه نو چ راشی نو تاسو په دې عذاب ال ایمان راړي دې راشي نو سو دې راشي بیا خود ایمان موخد شته صحیح آل آنا آل خب اللہ تعالی تا پوس کری چه آل آنا اس آل آنا اس نا ایسا نا اس مولا نو اس نو اس یس نو اس وقد كنتم به تستعجلون ايقينا ويتاسو چدا عذاب مغجل سر غخت ثم قيل للذين بیا بوگر شیا کسانو تا ظلمو چه ظلم کرده دے زوکو سکی عذاب الخلد دائمی عذاب حل تجزونا تاسو لبدلن شدر کولی اللہ بی ما کنتم تکسبون مگر پاشی چه وی تاسو چکم عمل مکولو ویستنبئونکا ادا خلق تانا خبر اخلی احق انہو دی تانا خبر اخلی تانا تپوس کے او پیغمبرا دا قیامت را تر رشتی آدی دا تا سے منسرا گپ لگے کدا رشتی آدی ویستنبئونکا حق انہو قلت ورتو ویا ای آو ایمانا آو ورب قسم دے پرب زمابان چدا حقیقت دے انہو لحق یقینن دارشتیا دے وما انتم بموجزین انہی تاسو ڈیفیٹ کون کی اللہ تعالیٰ لا چکل راشی نخدہ ڈیفیٹ کو رہو نشی خام خواب دا قیامت راضی دا یو یقینی امر دے خام خواب واقع کی نو واپس پر سبق دے الیہ یرد علم الساغہ دغی اللہ تو واپس کو رشی علم الساغہ علم د قیامت وما تخرج من ثمرات من اکمامها ان راوز من ثمرات سیومی وی من اکمامها اکمام دا جمع دا کم دا نو کم وی دا پالی گرینٹس نی دا میوی پالی گرینٹس اگر برچی راو خیل کن بے اول گھٹایو شی بیاسا کی اول گلو شی بیاغین پس برغنی شی اگر تا اکمام وی وما تخرج من ثمراتنا چ ان راوز من ثمرات الاسم و فروت من اكمام يا دا غبر يا د غلاف د دینا و ما تحمل من انسا ابار ناخلی اس یو ما دا فیمه ولا تزغو ان ڈیلیوری کئی الا بعلمی مگر دا ٹولر سب پا علم دا اللہ تعالیٰ کی دی فرام اٹس ویری بگننگ اپ ٹو اٹس ویری اینڈ دا بالکل ابتدانا تا بالکل انتہا پورے ہر لحظہ لحظہ دا اللہ تعالیٰ پواچ کے دا صحیح وَيَوْمَ يُنَادِيم او آورت چ اللہ تعالیٰ آواز بکی دویتا این شرکائی چرت دیا زما شرکان تا سما سر بلا شرکان پیدا کرو اگر چرت دیم قالو ندا ٹول کافران و مشرکان بوئے آزناکا مانا مونگا خو مخکن دا ڈسکلوز کرے دا تا یا مخکن مونگا دا ڈکلیئر کرے دا آزناکا لفظی مانا ہے دا چی مونگا اطلاع در کرے دا آزناکا مونگا مخکن اطلاع در کرے دا تا او اللہ ما ملنا چی نشت دے مونکے مل شہید اسو کی قرار کا ان کے ستا پا شریک باندے دا خوص آغا اور رضنا چی مونگا تارا شریکان پیدا کر آغا دنیا اور مونگا شریکان پیدا کر لنتو دا شریک اقرارو کو چی ڈنڈرہ دا انہی سے ما ملنا من شہید نشت دے مونکے حصو دا شہید مانا گواہ دلتا گواہ مانا دا معترف گواہ مانا دا معترف اعتراف کا ان کے کنفیشن کا ان کے ما ملنا من شہید مونکے حصو دا کنفیشن کروارا نشتا چی غدا ہوئی چی آو تاثر شریک شتا وَظَلَّ غَنُمْ أَرُكْ بَشِرِ دُوِنَا مَا آغَا كَانُمْ يَدْغُونَ یا ایر بشی ظلہ پا مانا دا نسیہ او ہیر بشی دوینا ما آغا کانو چی ودوی یدغونا آوازونے کولغیت من قبلو مخکر دینا وزنو ادائی با یقینو کے مالو من محیس چی نشت دوی دا پارا بم محیس نس فرار وستیختا لا یسنم الانسانو نستر کی گی انسان من دعائی الخیر دا غخت دا خیرنا یعنی انسان طبیعت دا دا حریص دے گریڈی دے دے والی ٹول عرص مالا راکا کدے انسان پر وصوے نہ دے وہی چھوڑا دنیا ہے واضح ما تب بیلان کی دے وہ دا ٹول انسانان سمانا اکران میں صحیح مالا دارا کا لا یسم الانسان و نستر کی گی انسان من دعائی الخیر دا وقت دا خوصی زنونا و ان مصد و شر و اکور سیر تکلیف فیقوس القنوط نو دے بیا دیر ڈس ہارٹیڈ اور ڈس اپوائنٹیڈ وی دے بیا دیر مایوس شی نو پا کاری تھی دا دمرا خوصی زنونا دے خدای نا گفتر و درکولی دے پرنو پوری شنن دے اپڑک در کنا اپڑک دم زان ٹھیک کرن کسنگ نو یو پڑک دا زان ٹھیک ہے نو ارسا دے پاڑی دام را کا نو تی پیدا کڑی دا ٹول آزائی در کڑی گی آزائی دے فنکشن کئی خوراک در کئی و بدر کئی سا دے کھتا پورتا کی گی صحیح وشتان در بانی را خطنی دی اری اختی اری اختی و مستقل نعمت دے برشے در کڑی دے نو یہ خوگر حمد سے توڑا سا گلا بھی سن لے الله وای چې خوګر حمد سه توڑا سا گلا بھی سن ہمیشہ مستا تعریفونه کړي نه کنن مړونه گلا وکړن هغه اور کنا صحیح یعنی دا خلاص کی نه ہمیشہ ٹھیک تا ټول مستا تعریفونه کړي نه مړونه گلا ده نه گلا هم اور نه الله تعالی وای ہمیشہ تاسو در سر کوم کړي مې خپل در نه خپل کوم برداشت کنا صحیح تاسو د واقع ذکر کړو د لقمان حکیم رحمه الله چې خدای غلام نو خپل مالک ولې ورځ یو خټکای راوړ تاسو وای خټکای یو خټکای راوړ چې ورته کټ کړ نو بس په تاله به ټکې راوړې ته خوړم خو سترګو نه وبم را روانې اخري لوړ ټوړې پاتې شو نو هغه مالک یو شته کړ نو چې هغه چکو نو هغه بالکل زهري لو ته خټه کوي بازي زهري لې ایڈورس کنډیشن سړې پوسی نو بالکل زهري لو په هغه باندې قے ولګېدا او باندې وامټینګ ولګېدا چې وامټینګ لټیک شو نو لقمان ته معذرت وکړ وې دا خو ته باندې خالص زهر خو خدای بنده چې تا شروع کړ نو چې دا د برداشت نو ما خو قتل تا د ما خو یې کستا سه بیماری ده سترګونه یو بر روان دي نو دې معنا چې دې خټکی تا زور درکو خو تا ولې نه وې چې دا خو خوراک قابل نه ده نو به مال حیا راتلا تا مې شمال خو خوراکونه راکې نو چې نن مې دې یو خټکی باندې شکایت کو نو دا ماته لونه د مروت خلاف کاری ده صحیح شو نو اوس دومره با مروت سړیو خدای ورسره سوره مقام ورک قران کې یو سورت دا په نامه ده سوره لقمان حالانکه پیغمبر نه خدای ولا نوم په صورت کړه دی وایس قال لقمان ولابنه وهو يعزه يا بني لا تشرك بدا ډیر پیغمبران خدای قران کې ډنونو نه غسته د لقمان نوم غسته دی ولقد اعطينا لقمان الحكمه ان اشكر لله الله تعالی وی لقمان ته ما ډیر حکمت او دانشمندی ورکړی و نو دی وایي مشهور دی په لقمان حکیم باندې دی وایي مشهور په سر په لقمان حکیم نو حکیم دا چې هغه دوایان خوله حکیم وایي چې دا فراسفر دا دانشور دا جینیس نابغه صحیح لا یسم الانسان نستړی کیږي انسان من دعاء الخير د وخت د خوص زنونا و ال مس او شر او کور سیر ته تکلیف فیاوس القنوت نو د ډیر نا امید و لا ان اذقنا او اکچر وسکو مند تا رحمتن رحمت من نا د جانب زمونا من بعد ذرا پس دای تکلیف نا مسد هو چر سیدل ود تا لیقولن نار یقینن دی وای ها زالی دا سم استحقاق دی ته تکلیف نه بعد چې بیا به خیر راشي نو دی سوی زدا دی زو کوم زدا دی زو مونږ ځان مړ کړی دی لیقولن ها زالی لك قارون و انما اوتیتو علی علم عندي دا دومره دولت ما په خپل وسډم کټل دی دا دومره دولت ما په خپل پویا کټل دی الله تعالی التم وای اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا د هیستری نه کتلې چې دا نه وړاندې الله تعالی ډیر وزډم والا خلق داسې سرچ پکړي دي سر په لاندې کړي دي اخ په باندې کړي هغه د نه زیات وزډم لري د دنه ډیر مال او سره د دنه ډیر قوت او سره الله تعالی وای داسې کیا بدی او کیا بدی کا شوربا یو وړ مرغه نه دور باندې موږ ورته چته وایو دا څنګه کوته کوم ډیر په تکلیف راځي شرون تک وته وای ډیر ټټ ټټ کوي نو دا غي متعلق اردو کې جمله ده چې کیه پیدی اور کیه پیدی کا شو سبا شرون تک وي اسبا غي کې شوریا جوړ شي صحیح سچ مونږو سچ دې سره چې دي شوروا ازو باغوانو اپ خپل کې واچو پر دې جوړ دی راوي دا لیست ته کې نه دراوته یو دا بل یو مرغه ده زه په خپل ګارډن کې وبچ لګو دا راشي دا وړش نه ونه او ولاړ شي یا ما ته ازار به ودا پدل کې په یو سیکنډ کې سو واره دا وزن خو ده هغه اصل جی دی خو یو رقم جلو دی ها زه رقم فور دی په دغه خسیل په بازار کې تا ها هغه تر وړي خلک یو تزړی ادا و تر ازي هغه جلو څخه نیک نیک کړی انا ارز راځي ها Не вечам драшку пишу, а чем видео канал пишу. А где я вред, не стрю калеву, а чем где я пишу, то есть чем пишу. Аллах. Не, ну, как мы не хотели так калеву, где я чем видео канал пишу. О. А на гэру фильм вода, рекорд мы запали. Ну, где я, а гэй вас ури? Ви еще кто ури. А бьячи бачей да гэнэ роуз? О. Мада кто пасы свой дия. Аллах са хекмат дэ. Я субхана пазай вуляри. Камал. О. بلکہ ہزار ماتا بھی دے دا نا وزر و سپیڈ تم رجات دے چې دغه سه سو مرغو کدا سپیډ را کنټرول شي یو بل په بلیږي الکتریک پیدا کیږي. ما پاکستان کې دا مرغ یو ډول په غاښه ویلی نشته. دا مرغ ها پاکستان ته ویلی نشته. زه چې ټلیفون کوم نو ویلی نشته. سولر سیستم لګولو سولر ښار ځان دی قصاب بس څو پنلونه لګې بس نه نه پنل لوکل ده نه وړي وريمسته ښه بخیر سنده پاکستان کې راستا پاکستان کې ورته بخیر است قصاب د بصوې پنل ټول خرچه حساب 500 ډالر ولا خرچه کړی کمال دا ټول په کابل کې شو دي دې په پنل نه کوي دا نن دا څه باندې به خلکو واستو ځکه خلکو ورته کې جنریټر یا غسیلې خلکو غریبانا قصر قصر د ټول کابل کې سرګورن شو د دې متګل به خوښ شو دا ټول دا قیمت به هم زیات وي ته پته دی ولګو کنه حاضر یا ما وای دا په سودې کم ځای کې یو پیس پر کوي هم په یو کې د روپې باندې نه نه قصر چې باندې یو څه پکې یو دا موږ به شي شي دا خو وېټ د لندې دی دا ته ورې ډرایو بیټری ورته وای یو موډل ورته وای دا کنټرولر ورته وای پاور کنټرول ها سولر خبر کراځي دا بیټری بیټری چارجي دا بیټری دا ته بیټری پتا نه نو په کابل کې ودو تیز نورم دی وو دا چارجي به موډل څنګه دا ته درته وای چې څونه دغه د پارک او په کې دا اوس د نیو ګروپاج تر او ته دي دا کریستوال ها انا د چیز ورس دا هم لري اوس دا کې دا دا لګي اوس بس دا غوښته په دې کې چې د لاس ورس نه شل دا ټي وي په لګي ټلیفون په چارج جوړي او دا دا په کار اچي سونه ټول کاز خبر دا کار خبر نه څه په شي ته همي جان همي جان کړی او درا د وینځ څه کوم خو لا تفصیل یاد نه دی د خبر ټول دا په سره شي ها دا ته پوسو دا به ټیک دی دا سمارټ یو خبره ده نو راځي دا وایي خو دا شیډول کوي 80% پکې تیل لګي او 80% د خپل بجلی جوړي یو انجن یې هم جوړ کړی دی هغه وایي 120 مایل پر اور باغ سپیډ وایي خو کومګه ازواب خان هغه عامونه خلک دي میکانیکونه دي یعنی سه انجینیر دي سه میکانیکونه خلک دي دا شی دی ها سه ټیکنیکل خلک اگر چره ورسه دوی ته تکلیف پیاوسن قانون نو بیا ډیر نا امید ولا ان اذقنا او اگر چره اوس کو مونږ ته رحمت ملنا رحمت جانب زمونا من بعد ذرا پس د تکلیف نا مسدو چر سیدل او دتا د یقول ان یقینا دی ویا زالی د زما استحقاق دی وما اظن الساعه از خیال کوم د قیامت قائمه تل چې دی ودری دن کې دی راتم کې دی زد ما دا کید نشته چې کله قیامت پر راځي او چلو سپوز کراه نمسخره کړ ولا ارجیت الى رب ابي الفرس که زو واپس بوتلې شم رب زما تا ان لي عنده يقينا في بزماد بار الله خصال الحسنى التبم ماد بار الحياه الحسنى يو خجوان دي زدل تا وړم التبم وړم تدل تصبيري مسلمانو ته بيدا سوي چې تا زدل تصبيري التبم تصبيري دا اوسم بيدين خلق دغه سوي نخرو مسلمانانو دغه سوي فلان نب ان الذين كفروا يقينا من بخبر والكوا كسانو ته چې کافران شوي دي بما عملوا پامل دوی ولنزيقن لو ايقينن سقوب دوی تا من عذاب الغليظ سخت او شديد عذاب ردی مضمون ایتنا سوره اعراف ایت نمبر 99 یسو درشت وما ارسلنا انولی کلمونگا فی قریتن پیس یو شار کے بن نبیین سیو پیغمبر الا خزنا آلہا مگر مونگا نیولیو استوگند در شار بالباسائی پا فقر والذرائی اپا بدنی تکلیف لعلهم یضرعونا دید پارا چی دی عاجزیو کی اللہ تعالیٰ تانو اللہ تعالیٰ وی ما چی پیغمبران کم شار تلی گلی دی نو د خلکو د راغب کولو د پاره په خلکو مې فقر راوستل دي په خلکو مې بيماري راوستل ده چې دوی کې عاجزي پیدا شي ځکه مالدار سړی او صحت مند سړی دې خبرې ته غوږ نه کېږي دا صحیح ده که صحیح نه ده هغه خو نازان وي په خپل هیلتھ او ویلتھ باندې نو الله تعالی وایي چې د پیغمبر خبرې ته د غوږ نیولو دپاره په هغه مې فقر راوستلی په خلکو او مرض مې پرې راوستلی لعلهم یتضرعون چې دوی کې عاجزي پیدا شي د پیغمبر خبرې ته غوږ کېږي صحیح مالدار سړی وي جمعات چېرته کتلی هم نه یا کہ ایک پسٹاک کی بیڑا غر کشی ہے بزنس کی بیڑا غر کشی بیڑا غلی مولا سے سر ناس دیئے دوار آتا ہوگی جی اگر سے ہوئی کہ نا تو کہ چھے مالدار سڑے دیر سکے مولا بانے لے بدیم سکے آخو سیلف سفیشنٹ دے دی مال مزاک دا دے چھے سڑے سر زان سکن سیلف سفیشنٹ چھے سا خود کفیل یا زمان چاہتا ضرورت نشتا ثم بدلنا بیامون بدل کے ورکڑیو مکان سیئتی دا تکلیف پزائبان الحسن تارا حت حتا افو تر دے پورے چی خلق زیاد شو دا مالو دا افرادو پہ اعتبار بانے وقالو نو اس پکار دے چی دائی دا یعنی پا تکلیف پکار دے چی عاجزی پکی جوڑا شوئے پرا حد باید چی دا شکر گزارے مزاج جوڑ شوئے خو اللہ تعالیٰ ہوئی چی نا پا تکلیف دا سڑی زامن شو نا پرا حد دا سڑی زامن شو حتا افو وقالو دویوئے قد مسا آبان الذرا والسرا تکلیفونه زمونږ د پلاران نکانو زمانه کې زمونږ زمانه کې تکلیف سکای صحیح ازو اوس یره کوم چې تکلیفونه د ما په خیال بیا را روان دي کاش کو کې دوه ترور نه جاتی نه وره تسنه کاش کو سکو ریچ د دوه ترور نه زیات نه وره کینا کنه بس اوس د تمام راشن سیستم جوړی ټول دنیا کې قلت ته کنه خوراک نو ټول دنیا کې د خوراک قلت سیم ګاړو سره وسکو کورونو سره وسکو صحیح پیسو سره وسکو خلق سنت باندې عمل ډیر کوي او کنه ډیر زیات دی ډیر زیات او مې نه اوس د پښتنې کې د کوم دغه پی دا غره اېل باسي سنا کورن کورن نو هغه اېل دی اوس ورته هغه باندې دغه کار دی انا دا خاطر د نوټ دغه پښتنې سره او نو ما تاسو ازار وی ته دې پټی کې وی جوار غواړم ما ولي وی تاسو وګي وای مونږ چلای وای وګین مونږ ورته چلای وای انا وی چلای بوس ډیر ګرانی نو به ما شوان غواړی مونږ هم چیچو ما یو بس کړم نه نور به کړم انشاء الله زه وګورم ته وګی جان اسو وی ورته میتایل کا څه شی میتایل میتایل کا څه شی وی ورته دا د پټرول بدل بشي ابل اورز به یو خبر ولست اجیاز باندې چې په یورپ کې چاته کم ځای تعلق لري کوکونټ آئل باندې کوکونټ آئل باندې بول نو خود په کیسه بس ډیولپمنټ خو یې کوم وهان خا غټ کیا او اچھا نو بس ای بوالو ته ایکسپریمنټل نو خو ډیولپ کوي ورو ورو کا ثم بدلنا مکان سیئت الحسنۃ حتا غفوا تر دې چې خلق زیات شو وقالوا دوی قد مس آبانا رسید لیو پلارانو زمونتا الضراو بدنی تکلیف و سرراو مالی تکلیف فاخذنا هم باتتا پس نگولی هم دوی لنا صاحبا و هم لا یشعرون و دوی تا احساس نکید نو دیده اللہ تعالی ہوئی چی سوک اصلاح اونشی نو بس مونگی گرفت کراو آیت نمبر یو سل دیر شن دلائی صورت پیدا مکن وَلَقَدْ أَخَذْنَا يَقِينَ الْمُنِّ وَلِيُّ آلَ فِرْعَوْنَا فِرْعَوْنُ وَعَلَ خَلَقْ بِسْسِنِينَ بَقَحَتْ بَانِ سنین مانا قحط تاسم قحط ہوئے برا فیمن انگریزی کی ورطا فیمن ہوئے ایف اے ایم آئی این ای فیمن قحط وَنَقْسِمْ مِنَ السَّمَرَاتِ اَبَكَمْ وَالِدَ فْرُوٹُ بَانِ الْمِوَو بَانِ انو سمرات فروٹ تم ہوئی پروڈکشن تم ہوئی فروٹ تم ہوئی پروڈکشن ته موږ هم دغه استعمال موږ دا زموږ د خپل پټي میوه ده غنم خو الګي غنم ته څوک میوه نه وي غله وي نو هغه په معنا د پروډکشن په معنا سره لعلهم یذکرون دې د پاره چې دوی په خبره پوه شي فیضا جاتم الحسنه کله چې راغې دوی ته الحسنه تو فراخي قالوا دوی لنازه دا زموږ استحقاق دی چې کله فراخي پیراله نو دوی دا زموږ استحقاق دی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ أَكْبَرَ سَيَدُوِتَ تَكْلِفْ يَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَغَوْنُ دَيْبَ بَدْفَالِي أَوْ بَدْشِبُونِ نِوْلَى پا موسا و پا ملگرو دا یہ روی یو جن ترا غلی و تاکنا دا نوی خبر شروع کرے پا مونگس پیلی رضی راستی موسا علیہ السلام تبیوی الا خبردار انما طائرون بسيكوني لدوي عند الله اذا الله بعلم كده ولكن اكثرهم لا يعلمون خو اكثر دوي لا يعلمون بوهي گنا سوره الانعام ددين اولاد دي شوي دي پیدام ایت نمبر 42 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا يَقِينًا مُمْلِكَلُو إِلَىٰ أُمَّمٍ أُمَّتُنُ تَعْمِلْ قَبْلِكَ مَخْكِسْتَانَ پیغمبران فَاخَزْنَا هُمَّانِ عُلُوِدُوِ بِالْبَاسَائِ وَفَقَرْبَانِ وَالذَّرَّائِ اَبْ بَدَنِ تَكْلِفْ لَوَلَّهُمْ يَتَذَرْلَقُونَ دِيدَ پَارَ چِدُوِ عَاجِزِو کی فَلَوْلَا اِزْجَاءَهُمْ پَاسُنَا تَذَرَّهُ پس ولی دوی آجزیو نکلا چکل راغ دوی بانے تکلیف زمونگا ولی دوی آجزیو نکلا باید سے تکلیف کی خدایتا آجزی کرے بھی نو اللہ بخبر علت ہوئی ولیکن قصد قلوبوں بلکہ سخشی وزنو دوی وزین لهم الشیطانو خیستکڑو دوی تا شیطان ما کانو یعملون آغا مل جدوی کولو فلما نسو پس کل جدوی حیر کر ما آشے ذکرو بے چه دی تا پاغی بانے تذکیر و نصیت ورکلیشو فتحنا علیم نمون کلاو کل دوی بانے ابواب کل شئیم دروازے دا ہر شئی خطائی غا فرخو تردے پورے چه دی متکبر شو فرخو مانا متکبر شو بما او تو پا شئیون چه دوی تا ورکلیشو اخذناهم پا تتنگ انی سل دوی ناسا پا فیضاهم مبلسونا نو ناگہان دوئے ناومیدو دا ہر خیر او دا ہر جانبنا سورہ بنی اسرائیل نا سورہ احود سورہ احود سورہ نا احود نا دبوی لیٹ می فائنڈ آؤٹ سورہ یونس آیت نمبر 22 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ كَرَجُورَسِكِ انسان تا اَدْرُو تَکْلِف دَغَانَا آوازُنَ كَيْمُنْتَا لِجَنْبِهِ چِ پَالَخْ پْرُوتِ اَوْ قَائِدًا يَا نَاسْتُوِ اَوْ قَائِمًا يَا وَلَادِ فکر تکلیف کی خوبیار سڑی خدای یاد شی پا ناستا خدای پا اولادا خدای پا ملاستا خدای فلما کشفنا عنه ضره کله چې موږ لور کړې دنه تکلیف دته مره نو دا عمل شروع کړې داسې کعلم یدعنا الی ضر مس لکه چې داړو موږ ته آواز نه کړې دا تکلیف لرې کول پاره چې د ترسه دیو کذالک دارنګ زوین للمصرفین خیست شوی دی د حد نه تجاوز کوونکو د پاره ما کانو یعملون آغا چ دوی کولو سورہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل پیدام آیت نمبر 3 وَإِذَا أَنْعَمْنَا كَلَ چِمُنْغَ إِنْعَامْ كَرِ دِي عَلَى الْإِنسَانِ إِنسَانْ بَانِ آرَضَ نو دا مختاو کرے دے ونا آب جانبی علر شورد اللہ نا پا اڑخ پلبانے وے نامسہ شرو اکل جرسی درے دا تکلیف کان یا اوزا نو دے گرزی دلے دے نا امیدا مزید آیتنا دی مضمون انشاءاللہ نیکس ٹائم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد والی وصحابہ اجمعین اللہم رب الحمد رب القرآن زمین اللہ مزکرنا من القرآن من سینہ وعلمنا من پاجہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا نہار صلی اللہ علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه آیت نمبر 150 وَإِذَا أَنْعَمْنَا أَكَلَ چِمُنْغَ پِرَ ګرځونو کو علل انسان په انسان باندې صحت ورکو دولت ورکو منصب ورکو عزت ورکو لګرځونی وایدا انغمنا اکل چمنګ پرزون کړی د انسان باندې ارزان د مختا وکړی دی څه کړی دی د خدای نه مخ اړول دی چې هیلت کې دی خدای نه مخ اړول دی چې ویلت کې دی خدای نه مخ اړول دی چې عزت او منصب کې دی خدای نه مخ اړول دی چې قوت کې دی خدای نه مخ اړول دی یعنی دا انسان نه چلدی چې په داسې کیفیتو کې دی وای هو کیرس او الله تعالی خالق دی نغدر انسان نیچر او فطرت معلوم دی وایدا الغمنا کل چم پر زون کړی دا دل انسان انسان باندې ارزا د مخکر زول دی ونا اب جانب ال رشو دی بجانب په الخ پل باندې یعنی صرف دا چې مخکر زول دی چې کوم طرف دی مخکر زول په او طرف تل دی لری تل دی یو خدای چې پزای ولا دی مخکر زول دی نه دل خو بیا مخنه کر زول شي نہ دغه په وړو خدای په بل طرف روان شوی دی صحیح وای نام سو شر او اکل چې رسیدلې د تکلیف فزو دعاء العریض فزو دعاء العریض نو بیا دې طویل دعاګان شور چې تکلیف پر رسیدلې دی فزو دعاء العریض بیا دې اوشتي اوشتي دعاګان کوي چې تکلیف پر راغله دا انسان طبیعت دی بیا څنګه ہاں زمین کو اردو کے شعر کے دلی و مصرا چ دیا جب رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا ہاں چی بتانو تکلیفوں نے درکن نو اللہ سر تو خدا یاد شی صحیح او ما تا است ویلیو دے پرتنے خبر ہے صحیح چی دا والد دے دی غالی و حل پہ شروع شو افغانستان کی چکے تی دا خواہ کٹو کی ہاں نا چی دا پتہ لگے چی دا خو زما خپا خوئی ہاں دو شوروی خپا خوئی او دے سرے ٹریٹی کولا ٹریٹی کولا نو مالٹا کی کم ځای کې په مالټا کې په دا سمندر کې په جیاز باندې هغه او پرزیدنت د امریکې چې هغه ټریټي وکړه هغه بیلسټک میزایل باندې برژنیف ګور بچو په اخیری شو نو چې شیک هینډ کو کارټر سره ریګن سره ریګن سره چې شیک هینډ کو نو ورته وی چې وی مست فلفل ادروایز وډ بی کوشن بای ګاډ ان مایټ صحیح چې دا وعده وګړه کو کنی خدای بر ازانی تا پوست گئی حران کیا کامیرس تو دا کامیرس بزن کی خود خدای کانسپ یعنی منی ہے نا کانسپ خوبی خود سکے یعنی فلاس پیدا را چنی منی صحیح نو آل تدغا دمون دا پاکستانی وخبار اگا دا خبر لکلا نو عنوان دا ور کرو ہیڈنگ ور کرو چی دیا جب رنج بطو نے تو خدای آل آیا چوز دا بفر سفر ٹھینگی ندا نو سر تا خدای را پیاد شو نو دا انسان پنے جن کے لئے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَكَلَ جَمُونَ انسان باندې پر زونه مکړه دا آزاد مخکر زور دی ونا اب جانب الرشوره پال خپل باندې وای ز مسو شر اکل چې رسیدلې د تکلیف فزو دعاء العریض نو دی بیا ډیر طویل دعا غانو وال دی سوره معارج یو کم دیر شو پاره کی آیت نمبر 19 شل او یویش او مگا تا ان الانسان یقینا انسان خلقا پیدا کړی شوی دی هلوعا هلوع نو د هلوع تشریدا د هلوع تشریدا چې په ښه حالت کې د خدای مقابله ته ولاړی او چې بدی پی راشي چیرې وای بیا زاری وای کوي نور پسې په خبره تفسیر وکړي چیزا مسو شرو کل چی رسیدل د تکلیف جزو غنو دی چگی وی زارائی کئی ویزا مسو الخیرو اکل چی رسیدل دی ورد خیر دولت دی ورسرا صحت دی ورسرا عزت دی ورسرا حکومت دی ورسرا منوعا نو دی خدای دی دین پلا رکی رکا ورد چور دی پا پلا خود دین نگئی نور تم پلا رکی رکا ورد رو بندی دی جائی و دا انسان طبیعت دی کنن یعنی مالدار سڑے پا پلا بیدی نئی خبر دوم مت مسخری کوي پورې دا سزان دل پولیس کو کړه دی دا سزان نه طالب رو کړه دی ها وای دا څنګه وای زما سوال خیر منو الا کې دب تسړې دي سبب بر چې خدای راونی سي بیا د اوره سنگ چلے وای دوارا ته اوس تاس اوس ملای راځه ها ملای سه دوارا ته نه ته جوړم به تا یې نه ها بس هغه ولا تعویذ کې نو که به خیر مو وي وإذا أنعمنا على الإنسان أكل جم بير زون کړي د انسان باندې آرزا واپس پر سبق ده آرزا د مخ ګرځول دي ونا آل رشوي دي به جانب په اړخ پل وإذا مسو شر أكل چ رسیدلې د تکلیف فزو دعاء غریز نو دې لوی دعا والد او دې دعا غاري کوي بیا قل تورته وایا ارئت خبر راکړي ان کان من عند الله کچری دا قران دې الله دې جانب نا ثم کفرتم بی ابیام تاسو دې باندې کفر کړي انکار می کړي بیا پدې باندې یل فرض کړه دا قران نه منه نو کدې چر ود الله دې جانب نا کني خو خبر خلاص نا خو کچری دا ود الله جانب نا او تاسو انکار کړي نو بیا ته فیصله وکا چې زیات گمراه ته کسې ذکر یہ پیغمبر تے دا عمر کو تے دا تم گمراہان یہ صحیح نو اللہ وی فیصلہ پخپل ہوگا کہ دا قران چری وی دا اللہ طرف نا او تا سو نہ منے نو اس فیصلہ ہوگا چیز زیاد گمراہ ہو بیا تے کہ دا پیغمبر دا عمر کری خبر سین کرا قل تور تا ہوا یا ارئت خبر را کہ ال کلام الغند اللہ ایک وی دا قران دا اللہ جانب نا ثم كفرتم به ابيان تاسو کفر کړي دې باندې من اصلون سو د زیاد گمراه ممن دعا جانا هوا چې هغه دې فی شقاق بعید پډیرا ستر دشمنای کی بعید معنا لری دشمنی یعنی لری دشمنی هغه چې یو بل نه خلق ډیر لری بوتلې تفاوت مې اسکی ډیر زیات راغلی نو بیا چې سو په واضح اختلاف کې پیغمبر نه دور لری تلې دې دا انا زیاد گمراه بیا بل سوچتا او صلی اللہ تعالی فرمائی چې قران اگر چې کتاب د دین دی کتاب د سر دین دی خو زمنن طبيعيات ذکر کړي زمنن څه ذکر کړي فزکس زمنن څه ذکر کړي فزکس ذکر کړي کیمستری ذکر کړي نور علوم ته اشاره کړي هر دې سبجیکټ نه لې پکې زمنن راشي سره شي پکې زمنن راشي نو الله خالق دی دا جدید ریسرچ هغه د مخکې نه معلوم دی او اشاره ورته کړی دا صحیح او خلق او دا شی چې اوس دغه کرا قران ته خدا تصور مخکې نه موجود دی لکه الله تعالی فرمایي او دای چې والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینه وتحمل اسقالکم الى بلد لم تكونوا بالغی الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم الله تعالی فرمایي چې میولز اتری څه شی غاتری اسونا خرونا دا مستاس د سورلای او د بار برداري لپاره پیدا کړی دي تاسو دې باندې خپل سامانونه وړي اغه زایتا چې په خپل سره وړي نو ډیر په تکلیف او په سو نوبتو کې به اغه زایتا رسي تر لپاره مې اسانی کړی دا او الله فرمایل و یخلق ما لا تعلمون مستقبل کې بستا د بار برداري لپاره داسې بے جان سورلای پیدا کوم چې ته اوس پاغې نه پويږي صحیح ان دیو ذکر کو یہ خلق او پیدا کوم با اللہ با پیدا کئی ما آغا بے جان کلمہ دا ما دیتا منگا موصول دا بے جان دیتا موصول ہے بے جان موصول و یخلق او پیدا کئی با اللہ تعالی ما آغا بے جان سور لے لا تعالی من چی تاس اس دی وقت پینا پھولے گئی اللہ تعالی دا سی او جملہ ہوئی کہا او خیووی چی اللہ تعالی با لا رائے پیدا کئی ٹرکونہ پیدا کئی یا منی وین با پیدا کئی درزا مرسیڈیز میں پیدا کری نو خلق بے او بن کرتا تارا بس پیدا کرنا جدا دے سا شے صحیح اللہ تعالیٰ بس خلص ہوئی و یخلق ما لا تعلم پیدا کری با آغا بے جان سوال لے دا پار پر دارا ہے سوال لے دا پارا چی اس پتا سو نب ہوئی گئی خبر دیں کہ رہا یوا بین اللہ تعالیٰ او فرمائے چی یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات سلاس اللہ آغا ذات دے چستا سو شکل صورت جوړی د مور په خېټه کې دنه پدری او تیر وکي کی ظلمات سلاس پدری او تیر وکي نو دا درې تیرې دا خو چې ګاینی ډیولپ شو اوس ډاکټرانو ریسرچ کې شو واقعي درې کور دي ور بچی باندې درې کور پراتی سو کور پراتی درې کور خپل دل سو کال وړاندې الله تعالی ما تاسو درې یو سګاینی سپیشلیست هغه سره په یو آیت باندې اسلام قبول کړ چې محمد رسول الله په ځای ده دی چې ګایم سپیشلیست په خوشګلو نو کتل شاته اخو ون دو تریم چرته نو پیلی او دا دومره پوشیده حقیقت پنځل سو کال وړاندې ذکر کړي دا سوای د کائنات د خارق نه بل څوک ورته نشي کولای خبر ځین کړه وی فرمایل چې والسماء بنيناها بعيد وانا لموسعون اسمان سپیس او هیونلی باډیز اسمان سپیس ها اجرام فلکیه سپیس او اجرام فلکیه الله وي مونږ ډیر مضبوط پیدا کړی دي وانا لموسعون او موږ دې کې ایکسپانشن کوو څه کوو پکې ایکسپانشن دغه اوس ما له موږ چې ایکسپانشن کیږي او الله تعالی پنځل له سوکار نو داسې په شلګونو آیتونه چې داسې یو معمولي شارې مختلف امور ته کړی ده صحیح لکه تر اوسه پورې اوسم لازم په وطن کې پدې تاسو وطن کې دغه روایت دی کنه زموږ په وطن کې یو جهالت دی چې د کومې ښځې صرف لونه کیږي صحیح نو موږ بلیم کوو او ښځه تاسو وطن کې داشته ته شي لونه راړي سپیرا ده صحیح حالانکه د لور او د زوی جندر سره د ښځې هیڅ تعلق نشته دا غي حیثیت هو د اګریکلچر لینډ دی او کلټیویټ کول کې صرف صحیح او د الک او د جینه تعلق خو سیټ سره لري ته خو سره او ته خو خرسړي طرف نه راځي صحیح خبر دین کرا او الله تعالی قران کریم کی سوره نجم کې فرمایل او انه خلق الذکر والانثى الله تعالی غزاد دی چې دې نارینه او زنانه دواړه پیدا کړي من نطفه د اغه وبونه اذا تمناکم چې د برنه اچول شي د اغه وبونه چې د برنه اچول شي او د برنه اچول کې مو بشي د نارینه وبو صحیح نو سپاتاو لګیدا چې له کوم جنه چتر پیدا کی د نارینه وبونه پیدا کیږي دوی اوس د ریسرچ کې د 500 کالو ریسرچ دی ایکس ایکس دی او ایکس وای دی چې نارینه سپام ایکس وای دی او د خزیه ایکس ایکس دی خبر دین ګرال یا عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله مدینه منورې ته راغی نو قبا کې درې شپې درې ورځې دیلو نو زوم خبر شو نو ملاقات له اورلو عبد الله ابن سلام د دې يهودو داسې اتن ټک تاټي ولا کړه موږ امام ابو حنیفه د دې يهوديان اتن ټک تاټي ودا غي امام اي رو مقلد نو زوم ملاقات له لاله وی خیر ما جوړ به نظر په واچو وی ما مقاله چې اولډ او نیو ټیسټامنت ذکر کړي اولډ او نیو ټیسټامنت چې ذکر کړي او ما پیغمبر دې او په جندما او ابن سلام وی رضی اللہ تعالی عنہ چې رستم قران کې ولوس تر چې الله دې يهود او نصارا او متعلق وي چې عارفون او کما يعرفون ابناءهم پیغمبر دې تا داسې پیجنې صحیح د خپل کتابونو رڼا کې لکه څنګه چې پلار خپل زوی نه خطا کوي نو دې پلار زوی کې هم شکل سره هم قدرو بزرګونو کسانو کې اب چې ته پردي بچی باندې لاس کې نشي دی امکان نشته نو الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته يهود او نصارا دا داسې پیجنې لکه پلار چې زوی نه خطا کوي خو زید او عناد راستي دي منی دي نه پیژنګلی جدا شه دي منل جدا شه دي صحیح ابن سلام وای ما خو چوکا ته نه ما وچ خدای خو ډیر خطا بیر کړی دی انسان دا اپروچ مطابق صحیح چې خپل زوی نه زیات خپې جن یا زوی په شان دی پیجنې خو ابن سلام رضی الله تعالی فرمای ما خو چوکا ته زوی نه زیات خو پیجنده صحیح زکه چې نه ما او پیجنده خدای دې کتاب پرانا کی دسه پرانا کی د تورات او د انجیل پرانا کې په پیل چې انجیل او تورات د پیغمبر ذکر کې هم دقت کوي نو خو یقیني خبره شوبه مو پم کې نشتا شک پکې نشتا او وی زوی خو ځکه په یلان چې مور زمانه کا کې ده خپل وی ځکه په یلان چې نماز وی چې مور زمانه کا کې ده ابن سلام رضی الله تعالی ډیر مزاحی سره نو دا سی وخندر ولادت ادری ما ته فون نسا کړي مو ته څه پتر چې خزه څه کوي تیر خسړ یو ه دا زه خو هم ولا ادري ما تفعلون النساء بس مو کوزه مو بيده بس پر دخرا صحیح ده تاسو باندې دی فایل وکړه زما یو عزیز ډېر لالي ده خپل بچی راوست نو چې بچی راوست نو هغه ډېر بخار هغه لاندې ځو بچی راوست په لوی ډېر بچی راوست لې نو بیا ورته ویل دوی با ډي ان ا ټیسټ کو نو مال راغی ما دې تر له خاطر غدي ایم بي سي ته نو ما سره پر وچ دا ډي ان ا ټیسټ نه کوي نو ما ورته ما ولي وی سړی مور زما په نکاح کې د مزوام ټول زما دي زوې په لندن کې پته نشته په بل شرم وانه وړم دې کومه راو ته کړي دې پر دې راو ته بیا وی لندن باندې پاتې راو بس وړې وړو تر ومره چې دا بلندر پاتې دی سړی کور کې څوک دی جنت کی لمبنے خوراک اللہ تعالیٰ اپیٹائزر اپیٹائزر چی اللہ تعالیٰ ورکی جنتیان لپڑن بیزر آبا سشیوی اب ادائی ادا شیر چوار پیغمبر نمبر چاہتا نہیں مانا آبا سشیوی چوار کئی با نوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وی اکباد سمک the fish liver the fish livers دے اپیٹائزر ورکی نا لیور برا شیر روز کری صحیح لیور خواستیم ٹیسٹی بھی ہے فش آخو گیا دیر ٹیسٹی بھی عبداللہ علیہ السلام نے صحیح نہیں بیا بل تپوستے ہو کو چھجی دا جنے اوالک یہ وقت دا کل الگ پیدا گئی کل جنے ولی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آ زمانہ کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی دور ڈیولپ نو صحیح جینیٹکس ڈیولپ نو چھ پتہ مان داد خبر کڑو نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما الرجل ما المرأة یعنی دا ناری نوالی ہو بو دا زنان والی ہو بو دا ناری نو بو دا زنان ہو بنا دا ناری نوالی ہو بو اور زنان والی ہو بو چھو اس دن پا ایک سو بوائی بار تعبیر کی نئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل چھے کلا دا زنان والی ہو بو غالب شی نجینے پیدا شی نچے ایک سو غالب شی اور چھے کلا دا ناری نوالی ہو بو غالب شی یعنی چھے وائی غالب شی نبی علیہ پیدا کی گی نئی ماں پیغمبر علیہ السلام تیجی لاس رکھے نئی ماں لاس لاس کے خود او ماں بھی اشہد و لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ نوز دا شئینا دا اللہ دا پیغمبر کلام کی یا لکہ بلد آستو میں چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل بنی آدم یا کل ہو تراب اللہ عجب الزنا انسان چی مرشی طول بدن خوری خوری عجب الزنا بھی نخوری صحابو تا پوسو کہ ما عجب الزنا بھی یا رسول اللہ عجب الزنا بھی سشید ہے لفظی معنی ہے غدہ معلوم ہو اہل انسان عرب اس میں پختو کوئی ہونا وہ چکل کانٹیکسٹ کی یو لفظ دا پختو پا بدل انداز بانے سوک استعمال کی نمونگور تو ردی مقدر دی مقصد سرے دا علاق اس مانا من پوئی گو وچہ اگر کم کانٹیکس کی استعمال کردے دن اگر پا آغا مانا نا دے استعمال کردے دا دیو جی بیمونتی تپوس کو جستا مقصد سرے صحیح نو سے کم کانٹیکس کی پیغمبر علیہ السلام استعمال کر صحابہ اوزے کا تپوس کو ما وجب و زنب حالانکہ وجب و زنب دا دملا تیر دے بیک بون دا دی دا آخر سے کم دے ختمی صحیح کم دے چھو ڈارون وی لکھا ختم شوی دے ٹیل بون نظرہ ٹیل بون کا کوئی لٹل مانا دا خو پیغمبر علیہ السلام پدا سے کانٹیکس کے استعمال کرو چھے ٹیل بون تے مراد نو نو ورتے ہوئے ما خوش بزن نبی یا رسول اللہ خوش بزن اب سشے دے نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل چونکہ عرب سادہ خلق اے خود جینیٹکس مہران نو خضور علیہ السلام ورتے ہوئے مثل حبت خردہ ذکر دا عرب مشاہدہ کی دا خدای پا مخلوق کی دا غیب مشاہدہ کی رٹول نوڑو کی سیش ہو دا دا اوری دانا وا یا دا شرشم دانا وا مسترد لین یعنی دا ورکوٹوالی مثال سے ورکو رب سبے ورکو شرشم پا دانا بانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا انسانی بدن کی مسترد لین پشان ذرات تھی دا مسترد لین پشان ذرات تھی حضور فرمائے من ہو یخلق اغین انسان پیدا کو رشی و من ہو یرکو دا اغین دا بدن گروت کی گی دا اغین پیدا کو رشی او دا اغین دا بدن نمو او گروت کی گی صحیح اس موجود دنیا کے اول خوبے آر بی سی دی چھے سائنس نورم ڈیولپ شد انا بی آئی وی سیلز دی اس چھے نورم ڈیولپ شد اس وی ڈی این اے اور ٹیشو دی ٹیشو دی بیا اس وی ڈی این اے دی ممکن دی این اے نو روان دینا چھے نو ہر سی جی بس پیغمبر علیہ السلام دا عرب دا پوئے مطابق دا حبت خردل مثال بر کرے دی چھے انسان دا غین پیدا ڈی این اے پیدا کی دی ومن ہو یورکب او دا ڈی این اے نے گروت کی دی صحیح شو کنا تدی وجہ ہو بیمار ہے چرتا معلوم ہے دا ڈی این اے نے معلوم ہے بیمار جاتا معلوم ہے ڈی این اے نے دے چوسو فیٹس بانے تو جربہ کہو بیا وہی چوس کلاو نہیں مکہو چھو نو خود مسئلہ ڈی این اے نا مسئلہ سر دا ڈی این اے دا او گویا دا ڈی این اے دے نو یو ڈی این اے یو یو سنی کتاب لکھ رہے یو یو جنیٹکس ماہر آگا کتاب لکھ رہے او دے مسلمان ایجپشن دے دا جنیٹکس نیر ماہر سڑے دے نا آگا کتاب لکھ رہے کی نکلی نہیں چھ دا ڈی این اے دے دا دے اصل سٹڈی ہوا تر قیامت پورم سوکو رکھ رہے کنی وی کر دے صحیح سٹڈی اکلے شی نو پا دی یو ڈی این اے باندے دا متعلقہ فرد ہر سوچ چھے دے زید عمر بکر دا متعلقہ فرد دا ٹول لائف ہسٹری پا ڈی این اے باندے لکھ رہے دا پھر پاگی دام لکھ رہے چھے دا عمر رسول ہے پاگی دام لکھ رہے دی دا بکم قسم بیمار عارضی دی او هغه باندې داوم لیکلی دي چې دا هغه بیمارۍ د پاره د پاره به کوم دوايي کار کوي صحیح یعنی یو سر خو یې ستا سر خو یې به اډول کار کوي د بلې کې به ټایلال کار کوي صحیح دا انګریډینټس ولې لیکلی دي چې دا سر خو یې فلانشي سر خو کیږي د دې بیماریو فلانشي سر خو کیږي خو وایي چې اوس د قشه دا دومره باریک دي چې د انسان اپروچ کېدل دا ممکن نه دی چې الله وایي چې ما اوتی تو من العلم الا قليلا چې کوم فیلډ کې تاسو سپیشلایزیشن کړی په یو ایشو هغه کوم ته ډېر لږ ونه پوهیږي اصل پوهیدل کې څوک دی صحیح اوس دا ریسرچ ورو کیږي نو د پیغمبر او د قران خبرې به خلکو ته یقیني ثابتېږي او دا الله قران کې لري په خوا کړی دا وایي لکه اوس وګور الله تعالی فرمایي چې وتکلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون الله تعالی فرمایي چې ستاسو بدن اعضاء او ستاسو سرونه ټیشوز دا بلګي ټیسټیفای کوي به چې تاسو هم کړی دي پرنٹ براو باسي څه براو باسي یو پرنٹ اوټ براو باسي نو دا پزین کې چرته راتله پرنٹ اوټ کمپیوټر ډیشبورډ شي دا یو واجب کو چې ستاسو لا سوره حرکت کوي دا د پرنٹ کی چې د لاس کمپیوټر لګیدل دي صحیح نو دا اری ته فیډ کی اول ته سیف کی او کریش کی هم نه سیف کی کې دا چې کمپیوټر دی چې دې کرش کیږي هم نه نو بل د قیامت پر ورځ باندې خو الله د متعلقه انسان د بدن کمپیوټر ته باور کوي ورته به یې سکرین ته ګورن چې لاس یې سکړي یې سترګو یې سکړي دی پوزې یې سکړي دی خولې یې سکړي دی بل یې سکړي دی بل یې سکړي دی او قران کریم فرمایي وقالو لجلودهم لما شهدتم علينا انسان به خپل سرمنه تیر ټیشوز ته بوي چې دا تاسو د خدای په قهر دی دا تاسو ولې اډمټ کوئ قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء یعنی صرف ویډیو باندې ویڈیو آڈیو دوڑ پئی ویڈیو آڈیو دوڑ یعنی پکچر بم روانی او کمنٹری بم کی گی او کمنٹری بم سوک کئی اندگا لاز پا گئی غٹ سکرین بھئی نو اس مسئلہ دارا چھو دا ٹول شیوی نا چھ سنگا سنگا ٹکنالوجی یعنی ما تاسو ته وایم زموږ یو مرکز دی اډر خو مسجد سره سره دی خو ام ډي په پیښور کې د لوی هسپتال دی او ام ډي د رشیا نه کړی دی نو رشیا هغه زمانہ کې چې دا کمیونیزم پکې بزور نو ما هغه ته کله کله وی ډاکټر صاحب هلته چې خلک راځي خدای نه مني دا ته سم ګیره دې پرمخ دی پټکې دی والا دی مولا مولا کېږي زموږ نه زیات مولا یو هغه به یې رجی زوم دا اوسه زمي چې لا ابتدا کې وو نو امام خدای نه مانه نبی خدای مانه نبی دین مانه ما دا څنګه غپ شپ دی صحیح خو یې سره سرجری دی میدان ته لاړ صدا سرجری میدان ته لاړ او د سرجری په دې میدان کې سرجری و مکو نه زما ذهن ته یو شی کلیک کړو صحیح چې کړه دې فنکشن شاته خدای دی ولاړ دې نو دې فنکشن تصور نه شي کېدی د بدن د دې ذرې د نن کوم فنکشن چې دې شاته سو ولاړ الله ولاړ دا فنکشن یې زګه داسې نو زما دا ایمان چې دا په مشاهده راغلی دی صحیح نو اللہ ہم دغه ذکر کوي سنوریم آیاتنا فی الافاق سنوریم آیاتنا یقینا بخیو خلق تا آیاتنا نشانه خپل فی الافاق افاق جمع د افق دا نو افق وی اس هورایزن دا ستا هورایزن دا خود دلته مراد دی کائنات څه شه دی مراد کائنات د خدای دنیا سنوریم آیاتنا فی الافاق یقیناً بخیو خلقو تا آیاتنا نشانہ اقبل فی الافاق کائنات کے وفی انفسی مرد پس ددوی پخپن بدنوں کی چی ریسرچ کئی پا کائنات باننے پا سپیس باننے پا مزمک کی دن نزی سپیس دزی سیارو دزی ستارو سر تعلقی پلانٹس باننے لے گیا ہی پا اوشن کے لے گیا ہی پا فش باننے خبر کئی دن نوبو کی لارشی اوشنوگرافی کئی الله تعالی فرمایي زبور دا نشانه خیر صحیح او کدی ټیلی کې قران سره نبی ابو قران باندې ایمان نړي سنوریم آیاتنا فی الافاق لګو صبر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم ما هی تیرک نو تیر کې خېټه نه وبدلې قران کریم فرمایي فلتقمه الحوت دې لقمه کو فش تک لقمه لقمه هغه چې دوی چې په خوله کې لقمه هغه چې دوی چې په خوله کې نو دا نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام دا مې سٹامک ترنو ته دی بل دا سرویخ یو سرویخ غره دی په خوله کې پروت صحیح ځکه الویل الازرق وی ورته بلو بلو وی صحیح ورته بلو وی بلو وی سره په میډیټرینین کې فاوند کیږي بل ځای شته بلو وی دا سره میډیټرینین کې او بلو وی یو داسې عجیب شی دی چې د داخلي نه چې ورتیر شي نو د خېټې نړوان دی دا د مرای دا عیسی چې دا چې کوم ځای نه د اوبو یو برف ورځي دی خو په مخالف سمت روانې کړه دی اوبو سره پکته نه ځي دی اوبو نه پزت ځي صحیح اچھا پزت ځي نو د خوراک ادارې چې خولې داسې واده کړي صحیح نو دا اوبو او اوبو کې څه شی نه چلي هغه ټول نو د دغه ته راځي صحیح نو چې کوم شی د ده د مزاج مطابق وي هغه بدن قبلی او سامک دی ځي او چې کوم نه هغه اوبو سره بهر وباسي صحیح اوس یونس علیہ الصلوۃ والسلام نو اوبو سره بهر نه وتو او نه د مزاج مطابق خوراک صحیح او بند خدای پیغمبر صحیح او په تور معجزه د حلق تلاړو نو بس په دغه حلق یعنی د خېټې ار دې خلی په دامیز کې کوم حلق چې دی او هغه حلق چې دی نو هغه د ایوریج ماهی د ایوریج ماهی د هغې کومه ایریا چې ده هغه دولس فوټه ده څومره دولس فوټه ده او دولس فوټه نه په داسې انداز چې دا مینځ یې کوم دی نو ردی نه اوبه سایډونو ته ځي یعنی یونس علیه الصلوۃ والسلام باندې اوبه هم نه ورتلې یونس علیه الصلوۃ والسلام باندې اوبه هم نه ورتلې خو دا د اوبو کومه چپه چې تله نو ده به تازه اکسیجن هم میلاوېده صحیح او سم ایر کنډیشن کمره کې پروت ها خری لکس ناس تو بس دا لګیا مو دې فکر کړه چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نو سره چې و را وتر خو مشکل دی وجه الله تعالی فرمایي چې لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم الله تعالی فرمایي فلتقمه الحوت وهو مليم الله تعالی فرمایي فلولا كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون خدای وای کدا کلمې نه ویل چې لا اله الا الله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دې باندې پای بار بار ورته ان باغ مې مړ د تر قیامت پوری به دغه ځای کې پروت او بار بار نه وته نو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين په یو سر وختم اورز باندې هغه مې ته الله حکم کې دې بیچ تر اوسه نه هغه بیچ تر هغه ورته وی قیک نه الله تعالی وای چې قیک اوس یو سر وخت خو دنه نور نه تللی نه سلی دی نه سلی دی په دغه داسې ضعیف شو صحیح لکه کچا ماشوم کچا ماشوم چې دا سرمندوره باندې گئی کمچ بم کې نو وایرس او بکټیری ورته نه وځي صحیح الله تعالی فرمای لو لا انت دارک و نعمت من رب لانه بزب العراء وهو مذموم دی خو په کلا فضا کې غرضوله دی خو 15 منټه هم ژوند نه شه پاتې کیږي اوس ورته می ګرا چې ماشوم فلاشه صحیح لو کوبرا څه شي سنیک زاریل سنیک هغه چې موږ نه زخمی کې بس به میږي کار ختم کیږي د سلیج د کنټرول سیا ته راځل نه پات کی بس بل چې شروعه پیدا شو بس مې پیږي په روان شو مې میږي امر کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مې کوته چې ټینګې ده نور چې جوړ ځل ټینګې ده نو الله تعالی پیدا شو کلو دا ګولډ پلانټ څه شي ګولډ پلانټ لکه دا دا دا کډونی د کډونه دا پلانټ کډونه وي نه کډو په شان پلانټ دی صحیح سهارای نه سارای دی او د هغه صفت دار چې د هغه لاندې انسیکټ نه راځي دا هغه سورې د انسیکټ لپاره قاتل دی دا هغه سورې د انسیکټ لپاره قاتل له هغه انسیکټ سره خواته نه راځي نو الله تعالی فرمایي چې ها وامتنا علیه شجر دم یقتین په د باندې ما ګوټری فورن را درغونه کړه چې انسیکټ سره نه راځي صحیح او حدیث کې د پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو ډیر وسای تاسو وای یو وسای الله مکلف کړل او سار او مقام راتلا یونس علیه السلام ته به خلک خپل دی ورکو صحیح او د ډیر شو دي دي دا رټولو د راور نه زیات طاقت ور شو دي دي دا ډیر هو طاقت لري کټ نه کټ څنګه ټوټ وي ها خدا سره کوم هوا باندې شو راځي انت په یو کې دا قوتو چې بس په اوسور دي کنه سره سره السلام سپین روان صحیح الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وصلی علیہ آیت نمبر 52 و اذا انعمنا اکل چمونگ پرزونو کو علی الانسان پ انسان باندې صحت ورکو دولت ورکو منصب ورکو عزت ورکو دا پرزونی و اذا انعمنا اکل چمونگ پرزونو انسان باندې اغرزان د مختا وکړې دي د سګړې دي د خدای نه مخ اړولې دي چې هیلت کې دي خدای نه مخ اړولې دي چې ویلت کې دي خدای نه مخ اړولې دي چې عزت او منصب کې دي خدای نه مخ اړولې دي چې قوت کې دي خدای نه مخ اړولې دي یعنی دا انسان نه چرته چې په داسې کیفیتاتو کې دی وای هو کیرس او الله تعالی خو خالق دی، نو در انسان نیچر او فطرت معلوم دی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا كَلَ جُمْ پِرْزَوْنَ كَرِدَالَ الْإِنسَانِ انسان بانے آرزا دمخگر زولے دے وَنَا آبِ جَانِبِ عَلْرِشِوِ دے بِجَانِبِ بَعَلَخْ پَلْبَانِ، یعنی صرف دارا چی مخگر زولے دے چی کم طرف دے مخگر زولے پا طرف تلے دے لرے تلے دے یو خدا رہا چی پسائے والا دے مخگر زولے دے نا دلخو بیام مخگر زولے شے نا دلخو بیام مخگر زولے شے نا دلخو بیام مخگر زولے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ أَكَلَ جِرَسِيدَ لَيْدَ تَتَكْلِيفِ فَزُو دُعَاءِ الْغَرِيزُ فَزُو دُعَاءِ الْغَرِيزُ نُبْيَائِ دِيرِ تَوِيلِ دُعَا گَانِ شُورُ چھے تکلیف پر طرح سے دلے دے فَزُو دُعَاءِ الْغَرِيزُ بیا دیر اوشتی اوشتی دعا گانے کھئی چھے تکلیف پر آگلے دان انسان طبیعت دے بیا سکے ہاں زمان پر اردو کے شعر کے داگئی وہ مصرہ چھے دیا جبرن جو بتوں نے تو خدا یاد آیا ہاں چی بوتانو تکلیفونه درکړل نو اده سړي ته خدای یاد شي صحیح او ما تاسو ته ویلي وو د پرزنیف خبره صحیح چې دا والد د دې غاړې وهل په شروع شو افغانستان کې ځکه ابتدا خو وکړ ہاں نو چې دا پته ولګېد چې دا خو زما خپه خویي د شوروي خپه خویي او دې سره یې ټریټي کوله ټریټي کوله نو مالټا کې کوم ځای کې په مالټا کې په دا سمندر کې په جیاز باندې آغا او پرزیډنټ د امریکې کیا اور ٹریٹی ہو گڑا ہاں اب بیلسٹک میزائل مانے گور نا برزنیف گور بچو کو آخری ہو نو چھ شیک ہینڈ کو کارٹر سر نہیں ریگن سر ریگن سر چھ شیک ہینڈ کو نو برتے ہوئے چھ وی مست فلفل ادر وائز وڈ بی کوسچن بائی گاڈ آل مائٹ صحیح چلا وعدہ ہو پورا کو کنی خدا برازانی تا پوس گئی حرانکہ آکامینسٹ ہو نکامینسٹ بزین کہ خدا کانسپٹ یعنی منی ہے نا کانسپٹ خوبی ہو سکے یعنی فلاس پیدا رہا چھے نہیں منی صحیح نو آل تا دا دمون دا پاکستان یہ اخبار اگا دا خبر لکھلا نو عنوان دا ورکلا ہیڈنگ ورکلا چھے دیا جبرن جبوتوں نے تو خدا یاد آیا چھوز دا مفلسفر ٹھینگی ندا نو سوکتا خدا را پیاد شو ندا انسان پنے جب کے دے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَكَلَ جِمُنْغَ إِنَامْ قَرَدِ إِنسَانْ بَانِ پِرْزَوْنَ مُقْرِدَا آرزاد مخکر زور دے ونا آب جانبی ادرشوی دے پالخ پلوانے ویزا مصو شروع اکل چی رسید لے دے تکلیف فزو دعائیں لغریز نو دے بیا دیر طویل دعا گانو والا دے سورہ مغارج یو کم دیر شام پارکی آیت نمبر نولس شل او یویش اومگا دے اِنَّ الْإِنسَانَ يَقِينًا انسان خلقا پیدا کړی شوی دی هلوعاً هلوع نو د هلوع تشریح ده د هلوع تشریح ده چې په ښه حالت کې د خدای مقابلې ته ولاړي او چې بدی پرې راشي چیغې وهي بیا زارې به کوي نور پسې په خپله تفسیر وکړو چې اذا مسه الشر کله چې رسېدلی د تکلیف جزوعا نو دې چیغې وهي زاره یې کوي واذا مسه الخیر کله چې رسېدلی دی ورته خیر دولت دې ورسره صحت دې ورسره عزت دې ورسره حکومت دې ورسره منوعا نو دې د خدای د دین په لاره کې رکاوټ جوړ دی په خپله خو دین نه کوي نورو ته هم په لاره کې رکاوټ او بندې اچوي خو دا د انسان طبیعت دی که نه یعنې مالدار سړی په خپله بېدی نه خبر لوم مت مسخري کي پوري دا سزان دي پوري اټو کړي دي دا سزان نه طالب رو کړي دي ها وای دا څنګه وای زما سوال خير منو الا کې د پسړې دي سبب را چې خدای راونی سي بیا د ګورې څنګه چغه وای دوارا ته اوس تاس اوس ملای راځي ها ملای څنګه دوارا ته دا ته ظلم ها انسان بانے آرزا واپس پر سبق دا آرزا دمخگر زولے دے ون آل رشوے دے بجانی بے پا اڑخ پل وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ أَكَلَ جِرَسِيدَ لَيْدَ تَكْلِفْ فَزُو دُعَاءِ الْغَرِيزِ نُدِي لُوِي دُعَا وَالَدْ اُبْدِي دُعَا گَانِ کَئِ بِيَا قُلْ تَوَرْتَ هُوَا يَا أَرَأَيْتُمْ خَبَرْ رَكَئِ ان کان من عند الله کچری دا قران وی دا الله دا جانب نا ثم کفرتم بی ابیام تاسو دے باندې کفر کړي انکار می کړي بیا پدی باندې یره فرض کر دا قران نه منی نو کدی چر وی دا الله دا جانب نا کنی خو خبر خلاص نا خو کچری دا وی دا الله جانب نا او تا دی انکار کړي نو بیا ته فیصلو کا چې زیات گمراه تئ کسے ذکر یو پیغمبر ته وی دا عمر کو ته وی دا ټول ګورهان دی صحیح نو الله وی فیصله په خپل وکا کدا قران چې وی دا الله طرف نه او تاسو یې نه منې نو اوس فیصله وکا چې زیات گمراه او بیا ته کدا پیغمبر او دا عمر کړی خبر ځین کړه قل تور تو وایا ارایت خبر را کیل کلام الوند الله ایک وی دا قران دا الله جانب نه ثم کفرتم به ابیان تاسو کفر کړی دی باندې من اصلو نو سو د زیاد گمراه مم من دا جانا هوا چی غد فی شقاق بعید پټیرا ستر دشمنای کی بعید معنی لری دشمنی یعنی لری دشمنی آغا چې یو بل نه خلق ډیر لری بوتلې تفاوت مې اس کی ډیر زیات راغلی نو بیا چې سو په واضح اختلاف کې پیغمبر نه دور لری تل دی دا نه زیات گمراه بیا بل سوچتا او صلی الله تعالی فرمای چې قران اگر چې کتاب د دین دی کتاب د سر دین دی خو زمنن طبيعيات ذکر کړي زمنن څه ذکر کړي فزکس زمنن څه ذکر کړي فزکس ذکر کړي کیمستري ذکر کړي نور علوم ته اشاره کړي دا نه دی سبجیکټ نه لري پکې زمنن راشي سراشي پکې زمنن راشي نو الله خالق دی دا جدید ریسرچ هغه د مخکې نه معلوم دی او اشاره ورته کړی دا صحیح او خلق او دا شی چې اوس دغه کرا قران ته خدا تصور مخکې نه موجود دی لکه الله تعالی فرمایي او چې والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغي الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف الرحيم الله تعالی فرمایي چې میولز اتري څه شي غادری اسونا خرونا دا مستاس د سورلای او د بار برداره د پر پیدا کړی دي تاسو دې باندې خپل سامانونه وړي اغه زایتا چې په خپل سره وړي نو ډیر په تکلیف او په سو نوبتو کې به اغه زایتا رسی تا د پر مې اسانی کړی دا او الله فرمایي و یخلق ما لا تعلمون مستقبل کې بستا د بار برداره د پر داسې بے جان سورلای پیدا کوم چې ته اوس پاغې نه پوهېږي صحیح انته یو ذکر کوی خلق او پیدا کوم با الله با پیدا کای ما هغه بیجان کلمه ده ما د دې موږ موصول د بیجان د دې موصول بیجان موصول و یخلق او پیدا کای با الله تعالی ما هغه بیجان سورلای لا تعلمون چې تاسو اوس دی وخت په نه پوهیږئ الله تعالی دا سی یو جمله وی کا او خو وی چې الله تعالی با لارای پیدا کای ترکونه پیدا کای یا منی وین پیدا کای درزا مرسیڈیز به پیدا کړي نو خلق به یو بل کړه ته دا رب سره څنګه د دې څه شي صحیح الله تعالی بس خلص وي و یخلق ما لا تعلم پیدا کوي به هغه به جان سره نه د بار بار نه راي او سره نه د بار چې اوس پتا سره نه پويږي خبر ده کړه یو دوین الله تعالی او فرمایي چې یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث الله هغه ذات دی چستا سو شکل صورت جوړي د مور په خېټه کې دنه پدریو تیرو کې فیز نومات سلاس پدریو تیرو کې نو دا درې تیرې دا خو چې ګاینې ډیولپ شو اوس ډاکټرانو ریسرچ کې شو واقعي درې کور دي او بچی باندې درې کور پراتی سو کور پراتی درې کور په 1500 کال وړاندې الله تعالی ما تاسو ته یو سګ ګاینې سپیشلیست هغه سره په یو آیت باندې اسلام قبول کړ چ محمد رسول الله په زائد دی چې ګاینی سپیشلیست وا خوشګلوم نو کتل شي په هغه وان ټو تریم چرته نو پیلی او دا تمره پوشیده حقیقت په ځل سو کار وړاندې ذکر کړي دا سوای د کائنات او خارق د برسو پرته نشي خوته خبر دې کړه وی فرمایي چې والسماء بنيناها بعيد و انا لموسعون اسمان سپیس او هیونلی باډیز اسمان سپیس ها اجرام فلکیه سپیس او اجرام فلکیہ اللہ و امون دیر مضبوط پیدا کری دی و انا لمسعون او مونگا دیکھ ایکسپینشن کرو سکو بکی ایکسپینشن دیکھو اس معلوم ہونا چی ایکسپینشن کیوز او اللہ تعالیٰ پینزل کا سوکار نو دا سے په شلګونو آیاتونه چې داسې یو معمولي اشاره مختلفو امور ته کړې ده. صحیح لکه تر اوسه پورې اوس هم لا زموږ په وطن کې پته ستاسو وطن کې هم دغه روایت دی که نه، زموږ په وطن کې یو جهالت دی چې د کومې ښځې صرف لوڼه کېږي. صحیح نو مونږ بلیم کوو هغه ښځه، ستاسو وطن کې هم دا شته تشې لوڼه راړي سپېره ده. صحیح حالانکه د لور او د زوی جنډر سره د ښځې هېڅ تعلق نشته، دا غي حیثیت خو د اګریکلچر لینډ دی او کلټیویټ کول کوي صرف. صحیح او د الک او د جینۍ تعلق خو سیډ سره دی، تخم سره، او تخم خو سړي طرف نه راځي. صحیح خبره دې کرا. او الله تعالی قرآن کریم کې سوره نجم کې فرمایلو انه خلق الذکر والانثى، الله تعالی هغه ذات دی چې دې نارینه او زنانه دواړه پیدا کوي. من نطفه د هغې اوبو نه اذا تمنا کوم چې د بر نه اچولی شي، د هغه اوبو نه چې د بره نه اچولی شي، اوس د بره نه اچولی کمې اوبه شي د نارینه اوبه. صحیح نو اوس پته ولګېده چې هلک او جینۍ چېرته نه پیدا کېږي، د نارینه اوبو نه پیدا کېږي. دوی اوس دا ریسرچ وکړي د 500 کالو ریسرچ دی، ایکس ایکس دی او ایکس وای دی، چې د نارینه سپرم ایکس وای دی او د ښځې هغه ایکس ایکس دی. خبره ده ګرال. یا عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله مدینه منورې ته راغی نو قبا کې درې شپې درې ورځې دېرو، نو زه هم خبر شوم نو ملاقات لورلم عبدالله ابن سلام. دا د یهودو داسې اتن ټکتاټي وه لکه زمونږ امام ابو حنیفه، دا د یهودیان اتن ټکتاټي وه، د هغه امام هغې ټول مقلد و. نو وې زه ملاقات لاړم، وې خیر ما هم چړومبې نظر پرې واچوم، وې ما هم کله چې اولډ او نیو ټیسټمنټ ذکر کوي، اولډ او نیو ټیسټمنټ چې چا ذکر کوي او ما به پیغمبر دی او پېژندم. او ابن سلام وای رضی الله تعالی عنہ چې رستو مې قران کې ولوستل چې الله د يهودو نصارا او متعلق وای چې عارفونه او کما يعرفون ابناءهم. پیغمبره دیتا داسې پیژني صحیح د خپل کتابونو رڼا کې لکه څنګه چې پلار خپل زوی نه خطا کوي، نو د یو پلار زوی کې هم شکل سره هم قدرو په زرګونو کسانو کې هغه چېرته پردي بچي باندې لاس کېږي دا امکان نشته. نو الله تعالی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته یهود او نصارا ته داسې پیژني لکه پلار چې زوی نه خطا کوي، خو ضد او عناد راستی دي منی دي نه پیژندلې جدا شی دی منل جدا شی دی. صحیح ابن سلام وایي ما خو چې وکتل نه، ما وایي چې خدای خو ډېر ښه تعبیر کړی دی انسان د اپروچ مطابق. صحیح چې د خپل زوی نه زیات ښه پیژني یا د زوی په شان دې پیژني. خو ابن سلام رضی الله تعالی عنه فرمایي ما خو چې ولیدم د زوی نه مې زیات ښه پیژنده. صحیح ځکه چې دی ما وپیژندل خدای د کتاب په رڼا کې، د څه په رڼا کې؟ د تورات او د انجیل پر وړاندې کې په چې انجیل او تورات د پیغمبر ذکر کې هم دقت کړي، نو خو یقیني خبره شوبه و بم کې نشته، شک پکې نشته. او وی زوی خو ځکه پیژنم چې مور زمانه کا کړه، خپل وی ځکه پیژنم چې نماز وی چې مور زمانه کا کړه. ابن سلام رضی الله تعالی ډیر مزاحی سړیو، نو داسې وخندل ولادت ادری ما تفعل النساء کني متس پتر چې خزه سه کوي. تیر خسر یو داسه وخت ولا درې ما تفعلوا النساء بس مو کوز مو بیا دې بس پر دخره. صحیح ده کنه تاسو ولې دې فړې وکړه زما یو رزیز دې ډېر لالي دې نن هغه خپل بچی راوستل، نو چې بچی راوستل نو هغه ډېر پوخار راغلل د بچی تر اوسه په لوی ټوکی راوستل، نو بیا ورته ویل دوی به ډی این اے ټیسټ کو. نو مال را دې ما دې تر له خاطر کې دې امبسای ته نو مې سره پاره وې چې دا ډی این اے ټیسټ نه کوي. نو ما ورته مې ولې وې سړی مور زما په نکاح کې د مزوام ټول زما دي زوی په لندن کې پته نشته په بل شرم وانه وړم دې کې مونږ راو دې کې دې پر دې راو ته بیا وې لندن باندې پاتې په خپل سړې وړکو تورو مې راځي فرمائی چې ما بیا هم ټیسټ وکړ، نو پیغمبر علیه السلام نه مې ډومبې تپوس وکړ چې جی په جنت کې ډومبنې خوراک الله تعالی اپیټایزر اپیټایزر چې الله تعالی ورکړي جنتیان له پړومبي ځل هغه به څه شی وي. او دا یو داسې چې وایي پیغمبر نه بل چاته نه مانو هغه به څه شی وي چې ورکوي به. نو حضور علیه السلام وی اکباد السمک د فش لیور د فش لیور د دې اپیټایزر ورکوي. لیور براشی روز کړی صحیح لیور قسم ټیسټي وي د فشا خو بیا ډیر ټیسټي عبد الله بن سلام صحیح نه بیا بل ته پوسټ وکړو چې دا جنې اولک یو وخت ده کله الک پیدا کوي کله جنې ولې نو حضور حضرات و سلام چونکی آ زمانہ کې ساينس او ټیکنالوژي ډوره ډیولپ نو صحیح جینیټکس ډیولپ نو چې په دغه انداز خبره کړو نو حضور حضرات و سلام ما او رجل او ما او المرأة یعنی د نارینه والی او د زنانه والی او د نارینه او د زنانه او بنا د نارینه والی او او د زنانه والی او چې اوس نه په ایکس او وای باندې تابع کیږي نه حضور حضرات و سلام او فرمایل چې کله د زنانه والی او غالب شي جنای پیدا شي چې ایکس غالب شي او چې کله د نارینه والی او به غالب شي یعنی چې وای غالب شي بیا الک پیدا کیږي نه ما په امر سلام ته یې لاس راکړي نه ما لاس لاس کې خود او ما وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو زدا شي نه د الله او د پیغمبر کلام کې یا لکه بل تاسو ومن چې حضور علیه الصلاه والسلام فرمایي کل بني ادم یاکله التراب الا عجب الزنا انسان چې مرشي ټول بدن خوري خوري عجب الزنب نه خوري صحابه ته پوښتنه کوي ما عجب الزنب یا رسول الله عجب الزنب څه شی دی لفظي معنا یې راته معلوم وو اهل لسان عرب اوس موږ پښتو ګویوونه خو چې کله کانټکسټ کې یو لفظ د پښتو په بدل انداز باندې څوک استعمال کړي نو موږ ورته د دې مقصد سره دا لفظ معنا موږ پوهیږو خو چې هغه کوم کانټکسټ کې استعمال کړی دی نو هغه په هغه معنا نه دی استعمال کړی د دې وجه بیا موږ ته پوښتنه کوي چې ستا مقصد څه دی صحیح نو سکم کانٹیکسٹ کے پیغمبر علیہ السلام استعمال کر صحابہ زکا تا پوسو کہ ما وجب زنب حالانکہ وجب زنب دا دملا تیر دے بیک بون دا دیدا اخر چھ کم دے ختمی صحیح کم دے چھ ڈارون وی لکا ختم شوی دے ٹیل بون نہ دا ٹیل بون دا کوئی لٹل مانا دا خو پیغمبر علیہ السلام پدا سے کانٹیکسٹ کے استعمال کر چھ ٹیل بون تے مراد نو نو ورتے ما وجب زنب یا رسول اللہ وجب زنب سے شی دے نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چونکہ عرب ساده خلق اخو جینیٹکس ما ایران نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته مثل حبت خردل زکه دا عرب مشاهده کی د خدای په مخلوق کی دا غیب مشاهده کی ټول نو وړو کی سې جو دا د اوری دانا وا یا د شرشم دانا وا مسترد گرین یعنی ور کوټوالی مثال چې ورکو نو سبب ورکو شرشم په دانا باندې حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا انسانی بدن کی مسترد گرین په شان ذرات دي د مسترد گرین په شان ذرات دي حضور فرمائے من هو یخلق اغین انسان پیدا کورشی و من هو یرکب دا اغین دا بدن گروت کی گی دا اغین پیدا کورشی او دا اغین دا بدن نمو او گروت کی اس موجود دنیا کی اول خوی آر بی سی دی چه سائنس نورم ڈیولپ شو انو بی آئی وی سیلز دی اس چه نورم ڈیولپ شو اس وی ڈی این اے و ٹیشو دی ٹیشو دی بیا اس وی ڈی این اے دی ممکن دا ڈی این اے نروان دی لرچ نو ہر سجی بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د عربو د پوهه مطابق د حبت خردل مثال ورکړی دی چې انسان دا غینه پیدا ډی ان ای نه پیدا کیږي و من هو یورکم او دا ډی ان ای نه گروت کیږي صحیح شو کنه د دې وجه بیمار هم چرته معلوم دی د ډی ان ای نه معلوم دی بیمار چرته معلوم دی ډی ان ای نه چې اوسو یو فیټس باندې تجربه کوو بیا وای چې اوس کلاونې مکو چې نو خو مسله ډی ان ای نه مسله سره د ډی ان ای نه او گویا دا ډی ان ای دی نو یو ڈی این اے یو یو سنی کتاب لکھ رہے یو یو جینیٹکس ماہر آ کتاب لکھ رہے او دے مسلمان ایجپشن دے جینیٹکس دے ماہر سڑے دے نا کتاب لکھ رہے کہ نکلی نہیں چ دا ڈی این اے دے دے اصل سٹڈی ہو تر قیامت پورے سو کو نکلی سی کری وی کرے دے صحیح سٹڈی ہو کلی سی نو پدی یو ڈی این اے باندے د متعلق فرد ہر سوچ دے زے دا مر پکا د متعلق فرد د ٹول لائف ہسٹری پڈی این اے باندے نکلی رہا پھر باقی دم نکلی چره دا عمر وسورې پاره دا عمر لیکلې دي ته دا به کوم قسمه بیماری عارضی دي او هغه باندې دا عمر لیکلې دي چې دا هغه بیماری د پاره د پاره به کوم دوايي کار کوي صحیح یعنی یو صرف وي ستا صرف وي به اډول کار کوي د بلې کې ټاینال کار کوي صحیح دا انګریډینټس ولې لیکلې دي چې دا صرف وي او پلانیش صرف کوي دا د بیماری او پلانیش صرف کوي خو هغه چې اوس د قشه دا دومره باریک دي چې د انسان اپروچ کېدل دا ممکن نه دی چې الله وجه ما اوتی تو من العلم الا قليلا چې کوم فیلډ کې تاسو سپیشلایزیشن کړی په یو ایشو هغه کوم ته ډېر لږ ونه پوهیږي اصل پوهیدل کې څوک دی الله صحیح اوس دا ریسرچ ورو کیږي په پیغمبر او د قران خبرې وا خلکو ته یقیني ثابت دي او دا الله قران کې لري په خوا کړی دا وای دا لکه څنګه الله تعالی فرمایي چې وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. الله تعالی فرمایل چې ستاسو بدن اعضاء او ستاسو زرمن ټیشوز دا بلګې ټیسټیفای کوي با چې تاسو موږ کړی دي پرنٹ براو باسي څه چې براو باسي یو پرنٹ اوټ براو باسي نو دا پزې کې چرته راتلا پرنٹ اوټ کمپیوټر ډیشبورډ شي دا یو واضح کو چې ستاسو دا سور حرکت کوي دا د پرنٹ کیږي چې د لاسو کمپیوټر لګېدل دي صحیح نو دا هغه ته فیډ کیږي اول ته سیف کیږي او کریش کیږي هم نه سیف کیږي دا سی کمپیوټر دی چې دې کرش کیږي هم نه نو بل د قیامت پر ورځ باندې خو الله د متعلقه انسان د بدن کمپیوټر ته باو کی ورته وایي سکرین ته ګورن چې لاس لري سکرین یې سترګو لري سکرین دی پوزې لري سکرین دی خولې لري سکرین دی او بل لري سکرین دی او بل لري سکرین دی او قران کریم فرمایي وقالو لجلودهم لما شهدتم علينا انسان به خپل سرمنې ته ټیشوز ته باو وایي چې دا تاسو د خدای په قهر اخته دی دا تاسو ولې اډمټ کوئ تعالو انتقن الله الذي انتق كل شيء یعنی صرف ویډیو باندې ویڈیو آڈیو دوڑ پئی ویڈیو آڈیو دوڑ یعنی پکچر بم روانی او کمنٹری بم کی گی او کمنٹری بم سب کئی اندخل آس پکر غٹ سکرین پئی نو اس مسئلہ دارا چو دا ٹول شیو نا چو سنگا سنگا ٹکنالوجی یعنی ما تاسو ته وایم زموږ یو مرکز دی اډر فوز ګزار سره دی ام ډی په په خور کې د لوی هسپتال او ام ډی د رشیا نه کړی دا نو رشیا هغه زمانہ کې چې دا کمیونیزم پکې بزو نو ما باور تا کړه کړې ډاکټر صاحب الله چې خلک راځي خدای نه مني دا ته سم ګیره دې په خپل پټ کې دی والے مولا مولا کېږي زموږ نه سجات مولای زم هغه به یې رجی زوم دا اوسه زمي چې لا ابتدا کوم نو ما خدای نه مانه نه خدای مانه نه دین مانه ما دا څنګه غب شپ دی صحیح خو چې سرجری دی میدان ته لاړ صدا سرجری میدان ته لاړ او د سرجری په دې میدان کې سرجری به کور نه زمو ذهن ته به یو شی کلیک کړو صحیح چې کده دې فنکشن شاته خدای نه ولاړ دې نو دې فنکشن تصور نشي کېدی د بدن د دې ذرې دنه کوم فنکشن چې دې شاته څوک ولاړ الله ولاړ دا فنکشن زګه داسې نو زمو دا ایمان چې په مشاهده راغلی صحیح نو اللہ ہم دغه ذکر کوي سنوریم آیاتنا یقینا بخیو خلقو تا آیاتنا نشانه خپل فلافا کې افاق جمع د افق دا نو افق وې اسه هورایزن دا ستا هورایزن دا خود ته مراد د کائنات څه چې مراد کائنات د خدای دنیا سنوریم آیاتنا فلافا کے یقیناً بخیو خلقو تا آیاتنا نشانہ اقبل فلافا کے کائنات کے وفی انفسی مرد پس ددوی پخپلو بدنوں کی چی ریسرچ کئی پا کائنات باننے پا سپیس باننے پا مزمک کی دن نزی سپیس تجی سیارو تجی ستارو سر تعلقی پلانٹس باننے لے گیا ہی پا اوشن کے لے گیا ہی پا فش باننے خبر کئی دن نوکو کے لارسی اوشنوگرافی کئی الله تعالی فرمایي زبور دا نشانه خیر صحیح او کدی ټیلی کې قران سره نبی ابو قران باندې ایمان نه سنوره آیاتنا فلافا کې لګو سب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ما هی تیرک نو تیر کې خېټه نه وبدلې قران کریم فرمایي فلتقمه الحوت دې لقمه کو فش تک لقمه لقمه هغه چې دوی چې په خوله کې لقمه هغه چې دوی چې په خوله کې نو دا نو یونس علیه السلام دا مې سٹامک ته نو تلې دې بل دا سمیر یو سمیر غره دې په خوله کې پروت صحیح ځکه الیل الازرق وي ورته بلو وي صحیح ورته بلو وي ا بلو وي سره په میډیټرینین کې فاوند کیږي بل څه شته نه بلو وي دا سره په میډیټرینین کې او بلو وي یو داسې عجیب شېره چې د داخلي نه چورتیر شي نو د خېټه نړوان دی دا د مرایدا ایسه چې دا چې کوم ځای نه دا ابو یو برف ورزي دا په مخالف سمت روانه کړه دا ابو سره پکته نه زی دا ابو نه پزین زی صحیح اچھا پزین زی نو دا خوراک ادارې چې خلې داسې واده کړي صحیح نو دا ابو او ابو کې څه شی نه چي هغه ټول نو دا دغه راځي صحیح نو چې کوم شی د دنه مزاج مطابق هغه بدن قبلې او سٹامک دی زی او چې کوم نه هغه ابو سره بارو لسی صحیح اوس یونس علیہ السلام نو ابو سره بهر د وته او نه د مزاج مطابق خوراک صحیح ابل د خدای پیغمبر صحیح ابو تور معجزہ د حلق لاړو نو بس په دغه حلق یعنی د خېټي ار دی خلی په دامیش کې کوم حلق دی او هغه حلق دی نو هغه د اوریج ماهی اوریج ماهی دا دی کوم ایریا چې دا دولس فوټه ده سور دولس فوټه ده او دولس فوټه په داسې انداز چې دا منځ کې بل نو ردی نو اوبو سایډونو ته ځي یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اوبو نه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم نورته خدا د حکم چپا چتلا نو ته متا ځاک سي جنم ملاوي دي صحیح او سم اير کنډيشن کمره کې پروت ها خر ريلاکس ناس ته بس دا لګي او دي فکر چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نو سره چې و را وتل خو مشکل دي وجه الله تعالی فرمایي چې لولا ان تداركه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم اللہ تعالیٰ فرمائی فَفَلْتَخَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ اللہ تعالیٰ فرمائی فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ خدای وای کدا کلمې نه ویل چې لا اله الا الله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دې باندې پای بار را ورته ان باغ مې مړ د تر قیامت پوری بدل ځای کې پروت او بار باندې راځه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين په یو سر وختم اورز باندې هغه مې ته الله حکم کړي بي طرف نا ربی تورغه ورته وی قیق نا الله تعالی وی چې قیق اوس یو سروي خدای خو دنه نور لیدلې دې سړي دې دې سړي دې بدلې داسې ضعیف شو صحیح لکه کچه ماشوم هغه چې ماشوم چې دا سرمندو را باندې کې کوم چې ممکن نو وایرس او بکټيري ورته نه وځي صحیح الله تعالی فرمای لولا ان تدارک نعمت من رب لانه بزب العراء وهو مذموم دغه په کلاو فضا کې ورزوله دغه 15 منټه په دې نه شپات کې دی اوس ورته وی ګرای چې مشو فلاشه فلاشه فلاشه صحیح لوې کوبرا صحیح سنیک زاریل سنیک هغه چې موږ نه زخمی کې بس به نه یې کار ختم شي د سلیش د کنټرول سره دا هغه دلته پات کی بس بل شنو شروعه پیدا شو بس مې پیږي په روان شو نو لګي امر کی نو رسول صلی الله علیه وسلم مې کوته چې ټینګې ده نور چې جوړ ځړځنګې ده نو الله تعالی پیدا شو کلو دا ګولډ پلانټ صحیح گورڈ پلانٹ لگا دا کدونی دا کدونی دا پلانٹ کدونی ہوتی یعنی دا کدو پشان پلانٹ دے سہرائی دے سہرائی دے او دا اغی صفت دا دے چی دا اغی لان دے انسیکس نرازوی دا اغی سورے دا انسیکس دا پارا قاتل دے دا اغی سورے دا انسیکس دا پارا قاتل لہذا انسیکس اغی خواتا نرازوی نا اللہ تعالیٰ فرمائی چی ہاں وامبتنا علیہ شہد دم فدبانی ما گو ٹری فورن را در غلق را چینڈ سیکس را فرانش صحیح او حدیث کلا دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی یو دیر اسائی تس ہوئے یو اسائی اللہ مکلف اکلا اب سار و ما خام رات لا یونس علیہ السلام دبی خلو کی قبل دیور کو صحیح او دیر شو دی دی دا رٹون از ناور نا زیاد طاقت ور شو دی دی لکر دیر خود طاقت لے لکر نگر تسنگر ٹھوک ہوئی خدا اس لکا ہوا مانی چھوڑی بس دا په یو کې دا قوتو چې بس په اوسره کې سره سره سپین روان شي صحیح الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی اصحاب اجمعین نمبر بل حمد القران جل الله وسلم الله ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا واذكر ربنا تعالى على الوان النهار الله خير حافظ او رحم الراحمين واسك واسك بيتور بيت دي مخدين توان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه سنريهم اياتنا بارك الله فيك ايوه من مختلف سوراتو مختلف بیا ترجمه وله ما زده وینا انغم لا کل چ مونږه انعام کړ دې عدل انسانې په انسان باندې ارزا د مخ ګرځول دې ونا به جانب ال رشو دې په جانب خپل باندې جانب پهلو جانب پهلو اړخ تاسو په تو کې سوای اړخ وینا مسو شر اکل چ د تکلیف رسیدلې دې فزو دعا العریض نو د ډېری وایډ دعا خاوند دي عریض معنی وایډ عریض معنی وایډ دعا یعنی د ډېری لوی لوی فراخ دعا غانې کوي صحیح قل تو ورته وایا ارئیتم خبا خبر را کئی الکان مل مل دلائے کوی دا خبر را یعنی کوی دا قرآن دا جانب دا اللہ نا سم کفر تم بے ابیاتا سو انکار کرے دا دینا نو بس جواب خود معلوم دی یہ اچھا دو انکار موقع یو خبر پورا دو کئی کدا قرآن چیرے دا خدای طرف نرا گلی او تاسو بیام تی انکار کرے بس بیا بریک بتو لگا وان صحیح نو جواب پر مانو بیا خون بیڑا دا پلار دی کھر کرنا خبر دین گرال جواب معلوم دی اٹومیٹکلی چی کدا قرآن دا خدای طرف نرا گلی او تاسو تی انکار کرے ہاں نو بیا بیا خون بیڑا دا پلار دی کھر کرنا قل طور تو آیا رئے تم خبر را کئی انکان من غلد اللہ کوی دا قرآن دا جانب دا اللہ نا سم کفر تم بے ابیا تاسو بیا ہوں تاسو انکار کرے دے دینا من افلو نسوک دے زیاد گمرا میں من دا آجانا ہو وفی شکا کم بغید چپا جاگا پا دیر لوی غینات کے دے لری غینات کے دے یعنی پا لوی غینات کے دے غینات کو یعنی دشمنی ایروینس سنوریم آیاتنا یقینن مبخیو دویتا آیاتنا علامات و نشانیت پلے فلافا کے آفاق جمد افق دا افق ہوئی ہرائزن دا ستا ہوئی ہرائزن دا ہوئی خود دا دیمانا کائنات تھی سنوریم آیاتنا یقینن مبخیو دویتا آیاتنا نشانیت پلے فلافا کے پکائناتو کے وفی انفسیم اپ بدنو دوئے کے نوز دا دا دا قرآن پروفیسی دا دا قرآن سنے پیش گوئی دا چھ مستقبل کی با انسانان پخ پلا مشاہدہ کی دا آغشونی چھ کم قرآن کی ذکر کری من قرآن کی ذکر کری اس کوئی نمانی ہاں خب مستقبل کی با دوئی دا دی مشاہدہ کی سنگ مشاہدہ بے کی اللہ تعالیٰ دا سپیس تذکرے کی سپیس والا نن هغه حقایق درسی چې کوم الله تعالی پینځل نو سوکار وړاندې پیغمبر ته ویلي دي صحیح الله تعالی د انسان د تخلیق تذکره کوي انسانان نن هغه ترسی گاینی والا چې کوم الله پینځل نو سوکار وړاندې ذکر کړی دي الله تعالی د وریزو بادون اور دیشینو تذکره کوي چې څنګه کیږي صحیح دا څنګه فنکشن دی او انسانان نن د رسالت بنیاد باندې هغه ترسی چې کومه خبره الله پنځل سو کاله وړاندې کړې ده نو الله تعالی وي دا نشانه پر دای مشاهده کې راځي بیا به دوی منی خو چې ما ورته وینې منلا چې په خپل تجربه کړ منی دا خو ایمان نه دی ایمان خو دې ته وایي چې الله سویل دي ته به پوهیږي او کنه پوهیږي آمنا او صدقنا پیغمبر سویل دي ته به پوهیږي او کنه پوهیږي آمنا او صدقنا لکه ما تاسو ته وایم چې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی خبر وایي چه ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام چې قبا ته راغی د هجرت موقع باندې اوس خبر شو نظر عالم ټیسټ ته پاره نو یې ما په سوال وکړ د یو سوال یې پیدا وکړ چې په دا جنت کې له جنتیانو لومبرې خوراک به صحیح انټرټین کیږي ان پس نو یې حضور علیہ الصلوۃ والسلام ما ته دا شو قدر ماته اقباد السمک د مئی لیور انا دا به لومبرې خوراک د جنتیانو عبدالله ابن سلام وایي ما یې سړی پیغمبر دی زګر خبر سوای پیغمبر د بچا تر باندې صحیح نه بیا به دیم سوال به وکړو چې چې دا خزا خاون چې یو ځای شي جنای ولې پیدا کیږي ولا کولې پیدا کیږي ولا کولې پیدا کیږي ا جنای ولې پیدا کیږي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ماده شو کته اذا غلبت ما اور مرأ ولدت انسا و اذا غلبت ما اور رجل ولد الذکر صحیح په موجوده اصطلاح کې مونږ وایو چې کله ایکس غالب شي چه غالب شي چې ایکس غالب شي د ناري در سپام د سپام نه نو جنای پیدا کیږي چې وای غالب شي نو بیا الګ پیدا کیږي خبره دې کړه اوس دا خبره خو د 500 کار نه سرس ده د زیات نه څو ډاکټر کار ریسنتلی دا رزلټ دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام احب ذکر کو بلکې قران ذکر کوي او انه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنا نو تر اوسه خلکو دې کړه خبر نه راته چ اللہ تعالی وہ انه اللہ غزاد دے خلق الزوجین چ دے دوڑ جنس پیدا کئ دوڑ جینڈرز پیدا کئ الذکر والانثى الکم او جنائم من نطفه د اغه وبونا اذا تمنا کم چ د بر نه اړول شي کم وبونا چ کم د بر نه اړول نو بر نه اړول شو پکې می د ناری نه وبو چ جنائم د ناری نه وبونا پیدا کیږي د خزی وبو هیز نتنګ ٹو ڈو وذ جینڈر صحیح اخو فرٹنیٹی دا دا کار کو سر اخو فرٹنیٹی دا ہوم دے سوید سپان خود دی طرف ندی اس کتا اور بشی ور وارو لی اور بشی برا خیلی اوکا غنم دی ور وارو زبکہ کی خجرے کم دی دانا ور وارو دولا نوکر غنم دانا دی ور وارو دولا اگر اور بشی کی اوکا دور بشی دی ور وارو دولا نا غنم کی جینا اس کا کلا ایکس سپان تلے دی سوید او آم سرے ہوتا ہے شوی دی نو جینے ور پیدا کی جی کتا طرف نو وائی سپان تلے دی نو سو پیدا کی حلق با پیدا کی جی سید نا او دخل کو زین کے اور دی وجہ خوارا بو جاہلانو لگا زمون پشان مانگی کب دا جاہلات ہو تکمل خودی جبتش جینا کہا دے پختانو پوتر کی پیدا کی دے پر کوئی دا سس تیر دنش خودی راڑی کینی ہو جینا پیدا کی بے بے کنا صحیح حالانکہ دخصی دیس رہستا دا پشتا اخو او ام دے خود سر فرٹلیٹی کری صحیح کس بزا خود دالا در پر پکانی شئی خبر زین کرال اللہ تعالیٰ وہی چھ مستقبل کی ریسرچ کو وہی نہ پدے خبر ہو گیا پخپل پوئے گئی بیا بے منائی خواستا دا خدای پا خبر آقی دا دا پخپل ریسرچ دیا کی دا دا یعنی دا خدای دا نمان اللہ دا چاہ مانی پخپل ریسرچ مانی سنوری حمایاتنا فلافا کے خیوب مندوی تا آیاتنا نشان اقبل فلافا کے پا فاقو کے کائناتو کے وفی انفسیم اس دا دا موجود دور ریسرچ دے صحیح چھے دا مثبت او منفی روح دا باہمی ٹکرنا جوان او حرکت پیدا کی پازیٹو او نیگیٹو چھے دوارے اوپر سرے ہوتا ہے شی بس جوڑی حرکت پیدا کی گی لائف پیدا کی گی جوان تم پتے پیدا کی حرکت تم پتے پیدا کی گی صحیح شو او بیا دا الیکٹران او نیوٹران فلسفہ خطا سکول دا سکول کیوں گئے شی دا الیکٹران او نیوٹران فلسفہ اس تو وہ بولے چیو یو شید سڑی پزین کے در آزی چی دا بیت اللہ سڑے تواف کئی نو دا بیت اللہ لیفٹ سائٹ دے سکے تواف کبھو انٹی کلاک وائز انٹی کلاک وائز صحیح نو دا دا سن چی بس یو کوئنسیڈنس دے کوئنسیڈنس نہ دے دا کائنات اکثر فنکشن چی دے اغم پتہ انداز بانے دے دا کائنات فنکشن چی دے اغم پتہ انداز بانے دے تا سپیس کی بورا صحیح دا ہیونلی باڈی رائی فنکشن ہم پتہ انداز تھی صحیح دا الیکٹران نیوٹران رائی فنکشن ہم پتہ انداز ہے کافی بتا گئی اگئی داست دا گئی صحیح اور چونکہ بیت اللہ دا سنٹر دے ہیومنیٹی نا اللہ تعالی دا دا فنکشن دا کائنات دا رو فنکشن ان سا دا مناسبت دا پر اردو ہوئی جو پتہ انداز بگر دا خبر دین کی را دا ہوس اگر پتہ خصوصی اور اگر چیزی اگر پتہ کاندازی زکر دا نیچر دے تو نیچر دے نو گویا دا زمونگی عبادت نو اس اللہ تعالیٰ ہوئی چھو اس بدتا ریسرچ کے لئے بچو اوئی دے کی دا حکمت دے نو چمار دوئی نوڑی لے منا سنوریہم آیاتنا فی الافاق یقینا خیوب دوئی تا آیاتنا نشانی اقبلی فی الافاق پا کائناتو کے وفی انفسی مردوئی پا بدنوں کے حتی یتبینا تردے چوازے اخکار بشدوئی تا انہو الحق چدا میسج رشتی آلے دا پیغمبری رشتی آتا نو اس اللہ تعالیٰ شکایت کری اس اللہ چاہو خوئے منی اولم یکت بے رب بکان نو علا تا دا پارا دا کافی نو چستا خدای پارس پوئی کی ستا دا کی دولے جوڑی دا چلی مدلے وی چاہو خدای دارس نو واقف دا اولم یکت بے رب بکان آیا نو کافی تا دا پارا رفستا اللہ پا دے خبرا چی دے علا کل شے انشید پا ہر شے بالے عالم دے مشاہدتن شہید آغا عالم تو ہوئی چھے پخپلہ observation کری شہید کم عالم تو ہوئی چھے پخپلہ تجربہ کری پخپلہ مشاہدہ دا دا آغا دے پروچ دا باہر دا علا خبردار انہم یقیلن دوئی فی مریت پشک دے من لقائے ربیم دا ملاقات رب اللہ لائف آفٹر ڈیت نمانی علا خبردار انہم یقیلن دا اللہ بکل شے ان محیط پا ہر شے بالے حاتک ان کے دے دا علم او دا قدرت پا حوالا دا خدا احاتا پا دو حوالو دا یو دا علم پا حوالا یو دا قدرت پا حوالا اللہ تعالی ہر شے ان گلف کرے دے دا علم پا حوالا چی اس شے دا خدا دا علم نا بہر دے دا قدرت پا حوالا چی اس شے دا خدا دا اتار کی یو دا پاور نا بہر دے علا انہو بکل شے ان محیط نو خلاصہ در سورہ شو نو سورہ حامیم سجدہ چی دا کتاب خو حق کتاب دے خو کافران غنا دا غستی دی حالانکہ خدای خالق دے او نشانے پٹولو کائنات کے واضح دی تاریخ گورا سابقہ امتون کے منکرانو سر سامنو شو سابقہ امتوں کی منکرانو سرا سامنو شو قیامت کی دا خلق و خپل اندامونو باوی بانے گوائی کئی کافران اس خود پیغمبر خبر تا وگن کی دی خو قیامت پرد با بے حسرت کئی دا جاچ عقیدہ مستحکمائی دے دنیا کی مطمئنی آخرت کے وہ خوشا لے دا دین پہ حوالہ دا دعوت کار دا ٹولونا آلانے کی دا پیغمبر دا تسلی چہ دا رنگ مقابلہ دا روان دی پیغمبرانوں شوی دا ہو سلم بائدہ دا موسیٰ علیہ السلام تاریخ گورا انسان چہ براحت کینو دا خدای مخالفی چہ تکلیف کی راشنو بیا دیرے چگے ہوئی اللہ چہ سوم ویلی دی دا حقائق دی